أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د قرآن حکیم د آداب و ذکر شروع. اس مون باز اغا آداب ذکر کو چې قرآن حکیم په خپل ذکر کړي. نو اول د قرآن حکیم په آدابو کې د استماع القرآن قرآن ته غوږ نیول دا د دې کتاب په آدابو کې د شدې ته غوږ نیسي. لکه دې بار کې وګورئ آیات د نهمې پاری سوره اعراف 204 نمبر آیات د موصول کې یو دیر شمه صفحه دا فرمایي و اذا قرئ القران کل چلست شی قران پاک فاستمعوا له نغوغ نسی دیتا وانسیتو چپشی لعلکم ترحمون دید پار چپتا سرح مکڑیشی ادا د قران په آدابو کې د الله کتاب شلوستې شي نو مسلمانان د ورته وګونی سی او چپ دي شي. او د آیات مبارک فقها او مفسرین دا ذکر کړي چې آیا دا آیات د مز مبارک دې کد مز نه بار دې او کد خطبه مبارک دې. نو دا بعض اهل علم قول دی چه امام خطبه وی دی جمعه پا ورز نو دا آیات دا خطبی دی جمعه بارکی دی دیو جنگورا مسئلہ چه امام را ره او را روان شو ممبر بانه کینا سنو خاموشی واجب شوا چکا دا آیات بازی وی دی جمعه دی خطبی بارکی دی طول خلق بخاموش وی تردی ګورک درود شریف د نبی علیہ السلام نو مینال مزړه کې وای خاموشي دی اختیار کی. ځلې وخت باز ائمه په دې دویمه خطبه کې دعا کوي نو باز عوام هغه کې لاس پورته کی یاد دواړو خطبو په منس کې دعا د پاره لاس پورته کی. دا ټولې خبرې په سنتو کې ثابتې نه دي. دا ټولې خبرې سنتو کې ثابتې نه دي. دعا کوي لته په امين په کلار کلار زړه کې وایا نور خاموشي سوکا خاموشي اختیار کا. باج ویدا د مز بارکه ده جهري مز کې قران لسته شي نو ته غوغو نساو چپشا. ځکه چې امام مويو تم وې نبیا غوک کی خودل او چپکی دو باندې عمل را نغې. دیو جن د امام مالک رحم الله قول له او دا اهلی الملک لی غره قول له وای په جهریو منزونو کې د خاموشي سره اختیار کی. امام کو سوره فاتحه وای ک تلاوت کوي دې دی واوري لکه چې ور سره ته وې نو بیا ګور وخت کې خوذل او چپواله فوت شو او سری کې کچا د استحباب په نیت باندې سوره فاتحه وی. بعضی وی د آیات عام د ک مزوی ک مزنبار وی او ک د جمعه خطبه د حکم د آیات عام ده او خبرم دا چې آیات عام ده. ندیو شیشی پوری مقید قول چی دلیل شرعی نوی نو آیات کی عموم دے اگر چی بازی صحابو آیات مقید کرے اگر پدی کی او فائدہ راشی دا اختلاف دا ائمو دا صحابو چی او مسئلہ کیوی وی چا قرآن لستو تاسو کوم مفسرین دې کې تفسیرونه دې ذکر کړی او دوه کسانو خبرې کولې دا ورته وی قران ته وی چې وایدا قران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دا ورته چې په شوه مزبره کړي سپو شي بای صاحب ورته وی کبار سو ګلونی چا غونیو او ثواب دې وشي کوي نه نیو او دا امر فاستمعوا له وانصتوا کی بعض علماء وی واجب دی غوغنی ولو چپکی دل بعض علماء د استحباب طرف تلاړ دی بعض علماء څه تلاړ دی ادا قول علماء خوخ کړي اگر الله دې تاسو ټول با عمل عالمان کی د لور سپیکر دا بر استعمال نه دی دا ډېر نقصان دی باندې برګورو لویلو سره د پته لري چې بره بنکړې کنه بره بند کنه دا خو وجه دا وګد درس ته موږ د سهار نه لګیایو اما سپغینه پورې او چې خمل سپیکر ته اس کړي نو پدی کورونو کې بیماران دي بازي بیمار نه ډاکټر وای وای دل آرام ضرورت ته ناخذ غریبانان فقور کی پکلار خبرې کوي معشومم وې بار کوي کوڅو خزر راځي ول مخک نه راځي وکي نو داغه پرهیز برقراری نو د مولا نمبر راغې نو د ټول کلی پرهیز ختم کو بابا دارنګ په دې کورونو کې خلک انفرادي عبادت کوي څوک بنفل کوي نو دا ټول دیوی سلطا اجر ډیرو شو په سزا ډیرو شو دومره تنظیم پکار دی لکه زموږ دا بره زنانه ای له تنظیم پکار دی تاسو ناشې چې تاسو واورئ مونږ کته باندې زنانه بیماران دي خطرې شي له مسکال ختم تنظیم وکړو خو دا بره کزنی وخت حکومت لګی خو زه د دې د جواز قائل دي zarar ډېر دي څه شي دي یو عالم په ډېر خپل کتاب هم لیکل غزان له مو پیدا کو کتاب نه او سو پانی دي خوله دي عبرت دي او نو به موږ لوډ سپیکر کا ظالمانه استعمال دا مولانا محمد تقی عثماني حفظه الله کتاب ده لوډ سپیکر کا ظالمانه استعمال نو ګور الله مولا ما کا خوب دمر کار کوي چې خلکو لسی مخامخ وي اګه ته دا شی بازي مولا شی بانګ وای کنا نو بیا دې مسلې کوي خلکو لا دا بازي زنانه غریبانان ساری وختي را پاسي وای دا بچي می خواردون کې ود ده نو چې دې سورا پاسي ما به موزم کړي یو پار تلاوت به مم کړي اچې به مم پخ کړي نو دا انصاف ولا بانګ سره ودرې ته د کلی ټول ماشومان را پاسو مور انو موزو کو انی تلاوتو کو نیچے پخے کی نیغی ولکی نولو لازنن زمانی دی مولا کار دے کپوئے تو کافر کئی دی سپوشوئی پہ خبر تو ٹول کلے بھائی دن نچے لارش دوکا سان ناستی اٹول کلے وگنو کی گتی ورکڑی پی گئی پہ خبر آبان دمرا تیز نج بکر چی خلق پہ اشارو خبرے کئی ازمون یو محلی والی او کسو بیا خو بل دیل راغلیو ناغی اوزه که تیز دو سپیکر چالا گولیو ناغ اخفل مشروع یادو خود وی شکر دی چه لالا نیشتا خو بیلی ورے کڑے وی نگو را دی شوق دیر مکوی تالا جی دو کسان ناسی نو کئی بی دو سپیکر آو دو سپیکر لضرورت نیشتا ټول کلی خوستا درس ننوی ناس کنا تخصوک دی ده خوبه ویستل لچابت دی ده بازی طالبانو با دنیاوی امتحان وی اغا ده نتک مطالعه و نکا لچابت دینی امتحان وی ده استعمال دی په اندازه شی پوه شي په خبره باندې او کدا شي چې ټول لورې څنګه ټول کله یې څنګه دیو جن غور باز اهل الملک دي وای کی چردا اور ایدل واجب شی غټول خلق دی ګناګار کل چی چغوګ نه دی دیوله نو باز مفتیان وی دی وای حکم استحبابی دی نو که استحبابی جو کله دی ګنا نه خلاص شو کړي ټول ترک د واجبو کوټول دی سکل ټول دی زید او رسول او ګناګار دی کل نیو ادب دا دی لکه وګری دی بارکه آیات د سورۃ الاحقاف شپګشتما پارکه آیات وګورئ کم دیر شم وایز صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْزِرِينَ وَإِذَ صَرَفْنَا وَيَادْ كَاغَ وَخْشِرَا مُتَوَجِّي كُرِيُ مُنْغَ إِلَيْكَ تَعْسُتَ حَبِيبًا نَفَرًا مِنَ الْجِنِّي سَكَسَانْدَ پِرِيَانُنَا يستمعون القرآن قرآن تے غوغنی ولیو فلما حضورو ورکل چی حاضر شویو دا قرآن تلاوتا قالو انسویتو اغی ویلیو چپ شیب اے بازی مرگرو بازی تے ویلیو چپ شیب فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْزِرِينَ هر کل چی پورا کڑشوه او دا قرآن تلاوت نو واپس لادو خپل قوم تا یر ورکون کی ایگو را دلتا توجه مدا پیریانو یوز القرآن او ریدلی او مسئلے حل شوی چاکہ یوز المسام وکی خوکنا نو مسئلہ بیسی شی حل بیشی او کدا سی پودا یوشل پیری چاگو گنونی ولنو سبتی جوڑی یوز الکچا سم وگنیو نو مسئلہ بی حل شی رسول اللہ علیہ السلام لارو دمکی مکرمی او د توائف په من کې او زیر غیت وادی نخلوی د سحر په مس کې قران لستو د نسویبین مقام یو نه یاو پیریانو قران واورېدو دا وادی نخله د مکی مکرمه او د توائف په منس کې زیره خو عامل ارز د توائف باندې چې سوګزینو دازه لیدې نشي دې سره بوډم نه دی لګولې وادي نخله کې وسوړو کې غونته کله دی خواغه کله خالی دی د دې عربو عادت وی یو کله آباد کی چې خون ورر کی بس اپریږي پځه نوس کله دې دا سلسو کورو نه دی خو پکې سوکو سیږي نا پکې سوک څنګه دی اوسېږي نا د دې کې پیریانو قران واورې دو دارنګ وګورئ د قران په دا وو کې د تفکر تدبر فيه قران کې سوچ او فکر او تدبر کول دی بار کې وګورئ آیات د سوره سواد دروښته می پاره او آیات د یو کم دیرشم سوره سواد او آیات دے یو کم دیرشم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته دا کتاب درا لګلې دې مونږه حبیب تاسو ته مبارکون د خیر او برکات نډکړې شوې دې لیدبرو آیاته دی دا پارا چی دا خلق سوچو فکرو کی دا دی پا آیاتونو کی اے توجہ مو دا کنا صدر کی گو رو دم دی خومش و ردو لگو سوک سویل ام نیسی دی وڑو کی پارا خوا گو نیسو پا بشر با دا چاپلار خوا گو نیسی جا بیا گیر ام سپینای نو دکی گئی مرو را او گنی بیا با کی دیشی دا مشرانو یو دودری پیری بیا بیا ادرو نو کنا یا با مشر لوایو جدا خوا که دا سر ادرو تاسو واری دل که یو دل چا خوا گونیو مسئله بسی چی اکا پودی تول قرآن واری تو چه خلق ولوی مبارک دیشت دا دوره تفسیر نرالی ادا ولوی جی مبارک دیشتا لگو پور که خوب ندرلو اول تسوی ال تودوی اگر جی ومی سڑیوی خدا دا غص وش فکرو وی دی یو حافظ نمی تفوسو که حافظ علم نو وی ما ورته دا سو جده چه خلقو لا قرآن ویلے کی گی نو خوب ورزی اجی دا گناہونو مجلس خوب نو ورزی ناگر چه دا اغمہ سلم دا سی وزندار و خود صحابہ دا سی خبر نو ناگر ورته دا سرے چه گناہونو کئی فسکو فجور دے دی بیدینی مجلس دے وی دا روح دا سی لکا پازغو کی چی پرو دی نو دا خوب چا تھا ورزی او یی کله قران او دین بیانېږي نو دا روح داسې دی لکه یو خبيستره ولا نرمه او غړوله خدا دا هغه یو سوچو ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وای چې لک میدان جهاد کې خوب ورغه نو دې تسکینه وای یو کافر سره د مسلمانانو جنگ دی خو یو سره میدان جنگ کې ډیره دلوي شجاعت نه خمدا دبا صحابو نو وګوره jihad کې جټه ویوالي تورابته وګرځیدا دا د کمال شجاعت نه خاله چې درنګ او ساتته او پته نه لګی شاده غوډه پکې بیا خوب نه کوي نو میدان jihad کې کچاله خوب ورغه دا سکینه را هو کو قران بیانې کې دل خوب راغه نو دا شیطانی اثرات دي څه شه دې ازنه دې له سکینې نوم نکې نه دی اے که اوس د پی سی می تقسیموله ادا سوق جی وی خلی دی له جیبونه ډکړې او داود چې وی جدی په ما سکینه نازلېږي د خالی جیب وې نو کور کې په والو وجلې کنا ها اجه تاسو هغه پی سی مخول وې چې مو غدا له صدر کې راړي او د یره خوب نه مودین نو یستو بابا له خوب ورغله موږ چې خوب نسو ولسلو باته نو په دې سکینه بد جړل کنه به جړل دغه دا ملغلری تقسیمیږي اوای نو وګ ورته لیسه قران اے بغیر د معنا د زدکه دونا سوک سوچ کولې شي کتا سولې چا یو کتاب درکو او تور دلسته شي انګریزي لسته شي خو په معنا نه پويږي به درو دا کوم اردو چې دی ولسته دي کې سوچو کدي څه مقصد دی ته وسه سوچو کیږي قران کتال یادم دے د دې حافظ می د قران حافظ می او یادم دے قطب تدبر او سوچ پر سکی کې ها یو هغه یو ساده مولا بچاوله ته کتاب ګوري رس په یره زه بس مطالعه کوم خطول شپو نکړې شم ویولي وی جواب شي دا ووی لیکلو چې کوم طرف نه شروع کړي وا یو خدغه سوچ دې کنه بھائی چه دا ووی لیکلو نو چه دی کم طرف نه شروع کرده دی طرف نه سی ووی لیکلو کده بل طرف نه سوچ فکر کی گی مانا سارا دی وجه ندی آیات دلان دی امام قرطبی ذکر کردی امام قرطبی ذکر کردی چه دا قرآن مانا گان از دا کول واجب دی دکا امونگا دو درشم صفحه کلی کلی دکا تدبر بغیر دی نکی گی نا نو د قران معناز د کول په امت ضروری او لازم ده اگر مونږ ارسه لپاره پویږو خو قران لپاره نه پویږو یک تاسو بچی د مسلمانانو په دې سکولونو کې داخل شول او چې کال تیر شنو د انګریزي کتابونو ټول په استاد په یاد و یاد کړي ا د اردو هغه په یاد و یاد کړي خو هغه بچی ته نه د اردو د ټکو معنا او مقصد ورزین د انګریزي ورزي دا ټول مسلمانان باغ سکول استادانو ته ګیلې لذي کنه زمو بچي هم تبا کړ دای خټول کال انګریزي لسته شي خمانه نورزي منګم قران لولو حسین معنا ناراضی وی کتاب انزل الله الہ العالمین و ادا کتاب در علی گلے دے منگا ایلے کتا ستا حبیبا مبارکن دا خیر و برکاتو نڈک کتاب دے او دس دا پارا اللہ را لے گلے لیت دبرو آیاتی ہی چدئی سوچو فکرو کی ددی پایا تنو کی سوچ فکر بغیر دمانا نن کیگی وليتذكر اولو الالباب او دی دپارا چه نصیحت تے حاصل کی خاوندان دا قلنو دیو جن دی آیات پا تفسیر کے امام ابن کثیر رحم اللہ دا حسن بصری رحم اللہ قول نقل کرے قال الحسن والله ما تدبره بحفظ حروفه واضاعه حدوده وإذا الله فذات من قسم حسن بصره مولا وي ذ كتاب الله تدبر دانه چې تا ته حروف یاد دی او د دې حافظه واضاعه حدودي او د دې حدود د ځای کړي پټکی دی عمل نشتا حتى ان احدهم ليقول قرات القران كله ما يرى له القران في خلق ولا عمل ويترضي ناري نزنا ويما طول قران لستو ويقران خنستا په اخلاق کې ښکاری او نه په اعمالو کې ښکاری ور قران چې سو ختم کی ناشه د کور نه څنګه راغله بدل بزي اجه څنګه راغله واغه شان لاړو نو ته قران ختم کو ایمان سره وای دیو جن ماشاء الله الله دې توفیق را کی زموږ استاد صبح رمضان شریف کې ختم وی او تاسو له باب مبارکی دا د مبارکۍ شعر خو که زموږ اعمالو کې تبدیلی نظر راغله اخلاقو کې تبدیلی چې څنګه راغلی واغه شانو نو مغو غو نه محفوظ شول نسترگ محفوظ شوی نجب محفوظ شوا نمو دا اللہ دا کور سا آدابو پی جندل نو دا سے ختم سنگا ختم دیوئی قرآن خوستا بدن کی خکاری نا نو دا قرآن پا آدابو کی او تدبر دے او دی کی سوچ و فکر دے دارنگیو گو رئی درے مدب سرے القاء السمع ما شہادت القلب غوغنی والخوچ زړم متوجیوی شپگشتم اپارکی اگو رئی سور قاف اگو رئی او داغی آیات مبارک اگو رئی وم دیر شم نمبر آیات اگو رئی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد دی آیات ته د زړه په سترګو ګورئ ککمې نارینه او زنانې د زړه په غوګونو قران واورېدو او د زړه په غوګونو دې تاو قتل نو مساله به حل شي فرمائی ان فی ذلک بشک پدی قران کی لذکر خامخ نصیحت دے لمن کان له قلب دهغ چا د پارا چا غل رزلو عقل وی او القسمع یا کی دی غغ و هو شهید او د حاضر وی اگر دې قسم را تاکیدونه جمع کړي تاسو کې اکثر طلباء اوس نحو صرف ویلي دا ان ګور د تاکید د پاره ده څه د پاره ده ل ذکرا کلام د تاکید د پاره ده سو تاکیدونه شول او دې کې ګور دا خبره مقدم کړي په مبتدا باندې نو دا سویم تاکید شو. او سلورم دا دا جمله اسمیه دا جمله اسمیه کې د فعلی په نسبت تاکید سلور تاکیدونه دي. نگو رک دیدی ٹھولو تاکیدنو مانازکم او پکارم دیچی ویکم ان فی ذالک لذکرا یقیناً یقیناً یقیناً یقیناً دی کتاب کی خامخا نصیت شتا خو صاحب دل ولا پکار دے دا قلب مانا دیدے کی علماء پا اقل سرکڑے جواهر کی وی لمن کان له قلب د چا سینہ کی چې زړه دے صاحب دل سره پکار دے او الق السمع دي ته توجه کو غوګینی ول او هو شهید خوده متوجی دے اے زموږ دا درس د کتا سو یو غنټه غوګونی او یو غنټه مون نیو نو پدی آیات عمل را نغی و هو شهید جمله اسمیه را دا په دوام او استمرار باندې څه کوي په دوام او استمرار باندې دلیل لے پوښوي سو په هو شهید په ماده دوام او استمرار ده او دا او یا په خپل معنا د نګور تقسیم در لوکو خلق دو قسمه بعض عالم دے اللہ حدث دا علم اسباب ورکڑی نو دیک خپل قرآن نو گوری نو نصیحت دے نو بعض خلق پا خپل پا قرآن نو پوئی گی نو او القا سمع و هو شہید دے با علماء تا وقت کی دی خو متوجہ بھئی پٹی کی دکان کی دی کی بنگر دی اکلا گورا جزر دی نور خبرو نو خالی شن نو قرآن بوردن نکی گی تا تبلیغ والا خلق تبلیغ لبوزی نو دے یو سور رجی وی غوان بنا ری او یر آغا گوڑ با پاتے شوی دکان چی بسی چل شوی خو اب تا پس تی دکان مکان او گوڑ موڑیر شی نو بیا چیسا خبر اکی گی در زرل اسی کی گی رڑے وزن لکی زرل با خالی کے نو خالی زرل کی بسی دیو جناب آز اہل علم لکی دی وی سوا جواب چې قران نازل شو بس د صحابه په زړونو کې ورننه واتو ازمون زړونو کې اوره ورننه وزینا اوره ورننه وزینا وای دا غي سینې د نورو سيزونو نه خالی وي نوزګار سینا و قران چې ورغه بل شینو دلته زړه ګناهونو پټکړې د دنیا محبت پټکړې د خواهشات او تابعداري پټکړې قران د فرضې نشته نو قران د پرسنیشتا اته زو دي پورتو کې خلک یو خبره کوي وای زړه کې به مزای کړي او خوځه پکې نشتا دا به موږ وایو واتخذ الله ابراهيم خليلا د خليل خپل معنا علماء وکړي وای خليل چاله وای چې د بل چا د محبت زې پزره کې پاتې نه دینو د بل چا د محبت زې خلیل چاته وای د خلیل سمانا دا د بل شي د محبت زه پاتې نه ده او ککل معمولی غون تراغله نو الله دا غي زاله کړي معصوم بچي پریخو ابراهيم عليه السلام په خوشي بیابان د حرم کې نزړه غیر لګ متوجي شي دا خو می پریخو نو رب ور له حکم کوي چې دا بچي ذبح کا دا بچي سکا ابراهيم عليه السلام چاړه را واغسته او بچي سکو فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا لك خبر رالا الله خبرم د زړه کا چې خليل بچي سره نه تړل ما حکم خدا له ذبح کول له تیار ده نو او الق السمع وغيخه خدای سره شهيد متوجه ده اباز مفسرین ویدا او القسمه کی او په معنا دا واو ده نو بیا دو خبرې شوې یقینا قران خامخا نصیحت دې لمن کان له قلب د چا پسینه کی چزړوی او القسمه او ی خوده د غوغ او هو شهید او دے متوجی دے دارنگی سلورم د قرآن پا دابو کسی دی دابا بغیر د او دسو پاکینا نمساکے دی بارکی ہوگو رئی آیات دا سور واقعی ویشتم پاری لا یمسوہو الا المتوہرون ویشتم پارکی سور واقعی آرازی داغی او کم اتیائی میاتو گو رئی لا یمسوہو الا المتوہرون وردا نفی دا خوب مانا دا نهی دا دا خبر دے خوب مانا دا انشاء دے حتا اوس جی کتابونو کی ویلی جی دا خبر دے دا انشاء دا اد دی دا پارو لا یمسوہو خبر دے او نفی دا خودی دے کہ دا نفی پا مانا دا نهی دا ندی مسکوی لا یمسوہو نفی دا خوب مانا دا نهی دا ندی مسکوی دی قرآن لارا مگر پاکان ایچ د دوارو بی او دا سون پاک دی نجو نابت شتا او نبی او دا سشتا او زنان دا حیز او نفاس نم پاک دا بی او دا سا دی سو قرآن نمسکوی اکا بی او دا سا ضرورت شو نبیا بے پس کپڑا را خلی پاکا کپڑا بانے ځنی وخت ضرورت شستا او داس نشتا نو پس کپڑے راواله لکه دا بازي بنات په مدرسو کې سبقونه وای او دای باندې ماهانه بیماری راځي نو کدی چټی کوي نو بس مسله هټوله پاتې شي نو ګور زنانه کې بیماری کی نو قران لکتل ورته ناروا نه دی اځه قران اورېدل ورته ناروا ندی ویل ورته ناروا دی نو دا دی امر ګورو سره کینی یا د خپل قران ځان لکی خلاصونو لدی سفر دوا چي سديو کی نو پاغه پردی د پاسه کدا لیکل کای کدا پاڼه اړای او د ویلو کوشش دی نه کای او ردل ورته سندې دی ناروا ندی لکوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای و ایزا با بیمارائی کیم رسول اللہ علیہ السلام بزما پا جولائی کی سر مبارک کی خو قرآن بیلستو اس گر دی بی بی پا جولائی کی دی رسول اللہ علیہ السلام سر مبارک پروت دے قرآن لولی او بی بی سکی دا بیمارائی کی دا او قرآن نوری لا یمسوہو الا المتوہرون عدل تبازی و لباو ور دې د امو چې څنګه معنا او کدي ته وای مسې حقيقي څه ته ورته وای لاس بنورلې دې ته مگر پاکان دې ته مسې حقيقي وای اسو کوئی دې دي کې مس مجازي مراد دې علم او د متطهرون نه مراد پاکان دي د قران علم بن نصیب کیږي مگر جسوک پاک دی سینه په پاکه د شرف نه په پاکي کفر نه په پاکي بدعات نه په پاکي د غرور او تکبر نه په پاکي پاکي سینه ته قران زی نو مسنه مراد مس مجازی دا علم ته مراد ده او متطهرون نه مراد سدي د گناهونو نه پاکان لکه تاسو له ویو یا ترا شی رسو غم راړو ویسا اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض ویسوک جی پزمکا کی غرور کا ادتا بزد خپل کتاب فهم او علم ننسب کو دا تکبر یو جامع لفظ دے کفر لموی اگناہنو تموی نو یو مانا دا آیات مبارک دادا لا یمسوہ الا المتوہرون نشی مسا کول دی لره یعنی دی قرآن علم نشی آسلو لی مگر پاکان نو دی لبد گناہونو نپاک سین ساتی سمر چی سین پاک دا وگو نپاک دی سترگ پاک دی نو دا کتاب غسینی تا وردن نکی او آیات کی نور مانا گانے ملماو کری دارنګي د قران حکیم په آدابو کې دی الاجتناب من التکبر ځان بد غرور او تکبر نه ساتي د تا ته د قران فهم ال حاصلېږي لکه دې بارک یو ګورې یاد د سوره اعراف نهم پاردا او آیات مبارک او ګورې یو سل شپک سلوي ختم نمبر د قران د ذکر آداب دادی چی سینا کی غرور او تکبر بنی ساصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق ساصرف زر د جواب روم عن آیات د فهم د آیات نو زمانہ د فهم د کتاب زمانہ الذين هغه کسان يتكبرون في الارض چا غي لوی او تکبر کوي پزمکه کې اې د چا پسینی کې چې غرور او تکبر ده د قران کما حق هو فهم بدتا حاصلې کنا اور د تکبر مانا ورسرام شی سوره بقره کې تفصیل به ان شاء الله تکبر کو د تکبر نبی عليه السلام دو معنا غا نکلي مسلم شریف حدیث ته تکبر غمت الناس و بطور الحق تکبر دي ته خلق او تصفق ګورې څوک دې د نظر اړو انسان ناراضي د ځان غنته اړو څوک غنې نه او تکبر ست وی حق دبا ول حق رو رسیدو او زغیل جوابونه لټه چنا دادا سینا دا او دادا سینا دا الله او رسول د خبرو جوابونه لټه تا پښتانه او خبره کوي وای فلانه د پلار خبرې له جواب لټه چې دا الله او رسول خبرې له جواب لټه دې بکم جله رسیدلې د پلار خبرې له چې څوک جوابونه لټه خلک غخګنی چې دا الله خبره ده دا الله دا رسول الله اسلام خبره ته زغیل جوابونه لټه لګره د چا سینه کې چې غرور تکبر وي د قران فهم باندې نصیب کیږي د قران فهم دې ته نوې توجه کوي چې ګنه تر آیات ترکیب کولې شي عددي شي غیر استې شي او د دې مختلف معناګه ګور کله الله دا شو کی قران راغله د شرک او د بيدینۍ د رد پاره نو کله سینه کی غرور ده نو ده د خپل شرک اسباب د قران نه کوي سپو شوی په خبره باندې فهم قران ته الله قران راغله د بدعت او د رد پاره نو ده او بدعت را په مخه کړي د قران نه دلیل پیش کړي دی ته ویسا اسرف وان آیات الذین یتکبرون فی الارض قران چې څه د پار راغله دی الټه لګیا دی راغی دی راغی څه دی الټه لګیا دی نو د چا په سینه کې چې غرور او تکبر وي نو فهم به ورته دیو چې نو غرور یو دام دی تکبر څه ته وای وای د موږ د علما وای یو عجب دی یو تکبر دی دواړه ناروا دی عجب دی ته وای چې دې زړه کې زوام چې زما غوندې زوګنيشته خو په خلاصه دا و او تکبر دي ته وای چې زما په زړه کې دا دي چې زما غوندې زوګنيشته او دا غي زهار سکوم په خله باندې مکوما نو دا دې هر سره اړه نه ته پوښو کې ګوره هر سره وای چې ما غوندې زوګنيشته بس په دې کې ګوې دا یو د انزم کا خو دې خوشو مسمن برو غرزي نو عاجزی چې پچا کی وی ناغت به د قران فهم سکی دا به نصیب چا کی چې غرور دے تکبر دے لوی دا د ځان غوندې سو غنی نا ا د الله بندگان او تصفق ګوري ګرا کافر ته هم سپک نه ګوري پدی اعتبار د معال او انجام په دیوار او یذرسان وی رحمت الله علیه به فرمایل چیزا زان دسپیو دخینزیرنم لان دی گرنم په اعتبار د معال و انجام اوی دا مبالغی نکم قسم خوڑو لپی تیاره ایدی پلو گو رئی که یو سړی خپل عالم او مسلمان دی خو د خاتمه په ایمان او نشوا نو سپه او خنجر بهتر دی کده بهتر دی سپه او خنجر ته خره ځکه الله وایي چې چا خاتمه په کفر شو اولائک هم شر البریه اولائک کلعنام بل هم ادول دا پته چاله نشي چې ما خاتمه په ایمان کیږي او که په کفر کیږي دیو جن مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح د فقه اکبر کې واقعا ذکر کړي او د علماء لوی شان وی و یو ظالم بادشاہ او عالم دین ته وی چې زما د سپی د لکای دا ویخته به تر دی او کستا د ګیری دا ویخته ناخو عالمو د قران او سنت او ته بادشاہ دو خبرې دي کمال او شی ملاو شو زما خاتمه په ایمان او شوا نو زما د ګيري ویخته ستاد سپید لکای د ویخته نسدي بهتر دي ځکه الله وی اولائک هم خیر البریه او یو شی د کمال ملاو نو شو زما خاتمه په ایمان او نشوا بلکې خاتمه په سو شوا نو استاد سپید لکای ویخته زما د ګيري د ویختو نسدي اولائک هم شر البریه نو غرور تکبر چوی نو بیا به قران کما حقه فهم ننسب کیږي الله دې موږ تاسو د غرور او تکبر نو ساتي دارنګش پغم ادب دې تلاوته علی السکون والاطمینان قران بلولی فارا مرامو سکون وثمینان سرا زر زر د قران لستل دا د قران د آدابو نه خلاف دي لکو غری سوره مزمل یو کم دیر شم فارکی او یاد دا غی سلور مغورای الله يوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا زياد كفا غيباني أول القرآن فأرام رام لستل سرام قرآن للا فأرام أرام لستل سرام ایک ادا زان لتلاوت کے کمسکی للی او که تراوی هو کې لولې پارا مرام لولا او دا مبارک میا شر روانه ده الله دې زمو حافظان له پکلار کلار د لستو توفیق ورکي او مختدیان لری دا ورېدو توفیق ورکي که یو مختدی چالوي چې زر زر بوي نو دې خدا موز د مختدی د پاره نه کوي دا الله حکم څه دی چې پکلار کا دی وې زر زر وایا نو پکلار کلار قران لستل دا د قران آداب دي دا رنګ وګورئ سوره قیام آدم یو کم دیر شمه پار کې راځي آیات وګورئ شپاړسم سوره قیام یو کم دیر شمه پار کې راځي اتو آیاتونه راړي تلو وګورئ دغه شان ناس تاله زونه وسنګ عادت کیږي تا یا تون نه راړې ها تاسو به دي اصول کوم ګوره یوسف کوي آیات بم راړ وای دیو جن وګړه کوم دا شان زر زر ویل اوس به مو اصول ختم کړي وې په دې لپاره وایي چې لکسوي ها زموږ مشایخ الله دې غری کی رحمت کی ای به اصول نو اصول وین زر زر به شکل ځان به ترجمه ته اوسګار کو کم طالب جن راړې نه مال ګوره اخکاریا تاسو به څه کوئ تاسو به آیاتونه راړوئ شپاړسم آیات وګورئ لا تحرک به لسانک لتعجل به لا تحرک به لسانک مخوز و پدی قرآن سر حبیب جب مبارک خپلا لتعجل به دید پارچت تلوارو کی پدی سراب ابتدا کی چی بجبریل علیہ السلام وحی راڑا نو چای بوي زر زر بور پس نبی عليه السلام شي چې تمانه صفاتي نشي دا د الله حبيب تګرانا وا مالک ورته وی لا تحرک به لسانک جب مبارک مخزو چی تلوارو کې بلکې زما جبريل عليه السلام چې وی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَا کَلَ چِلُلُ مُنْغَ نُتْتَابِ شَدُ لُسْتُودِ دِي یعنی غَبُنِ سَام او کتاو سردہ فکر دے چه مانا خبس پاتی شی اِنَّا لِنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَا بیشک اپا مُنگ دا زمواری دا دا قرآن جمع کول ستاسو سین مبارک کے و قرآن اے دیدے که دا و قرآن ہو مانا سنا جاری کول دا دی ستاسو پجب مبارک و جریانو ہو علا لسانک اے وی دا فکر مکہ و سین کے جمع کول دا چا زمواری دا او پجب جاری کول دا زماز مواری دا دا زمون پا اصولو کې د قرآن حق آدابو چې قرآن خپل ذکر کړي البحث الثانی فی بیان عظمت فهم القرآن زمون اصولو کې بلا مسئلہ دا د قران د فهم او د پوهې عظمت تاسو کې او نارینه زنانه قران زده کو نو د لسمې لا او شو لکه دنیا کې شا ډاکټري زده کنه اغله سمې لا او شي یو سړی قران زده کو د لسمې لا او شو دې ته وای بیانو عظمت فهم القران دې بارکه وګورې درې ما پارا سوره بقره او آیات مبارکه وګورئ 200 یو کما او یایم د سوره بقره یؤتل حکمت من یشاء ومن یؤتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ يُوتِ الْحِكْمَةَ وَرْكَوِيَ اللَّهِ لَمْ دِ قُرْآنَ وَسُنَّتِ سَرَدَ عَمَلْنَا اید حکمت مانا صدا دِ قُرْآنَ وَسُنَّتِ علم خُسَرَدَ عَمَلْنَا کتش علمی دی ته حکمت نه وای بلکی اغه سره عملم دی حکیم وای د قران او سنت با عمل عالم تا یوتل حکمت ورکوی لم د قران او سنت سره د عمل لا مَن یَشَاءُ چَالَجُ غواړی او خوخیشی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ أَرَغَ سُوک نارینا او زنانا چې ورکړې شو غتې لم د قران او سنت سره د عملنا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا نو به شک ورکړې شوې د ته خیر ډېر او د ډېروالي اندازې چاته معلومه ده لوی خیر ملاو شو چاته چې الله سو دیو جن غره دا مسله ده کم خیر چې قران با والته ملاو دي چې علم دی او عمل له لدا د دنیا یو بادشاہ ته نه ملاو بادشاہ بد تپسخی کی خو کدیو پسخی دو نو د الله حبیب وی له سمنا من لم يتغنى بالقران د حدیث دو ترجمه علماء کړی دوانا شارحینو کڑی یو داما نام ده مونگ ننده چه قرآن خوشوازهی سرو نوی او یو معنی داده چه غو لماو ری رخو خکڑی وی زمانه نده چه دد پسینه که قرآن پروت ده و ده بلچالو زیره دو خلق بدل زیره گی زکر دل جکم نعمت ملاو ده ده پاس بلس نشتا نعمت نشتا که پوی نشوی پا خبره یو عالم دیو سم جونده ده ناغا یو ظلمانوی مقتدیان و رالوی چی مونگ تاسر دی درس که ناس تو سس پریشانو را پا مخه کریو نمگا پریشانایم ختمی شیو ده چا بنگلی دیو ده چا سری و ده چا سری نوی تال غیو شیم ملاو نشو تولی دان نگواری سر توجه بود خبری دا نا غالم وی ماولوی چی ما لدا سی شیم ملاو ده چی بنگلی پیزایی گی نا ما لدا سی شیم ملاو ده چی سورلی پیزایی گی نا قرآن دا پاس بل ششتا دغه قران دیتا الله خیر کثیر وای دیتا سوای اټولی دنیا ته وې د ماشي وزرم رم برابر نه ده دغه چاله چې الله حفظ ورکو علم ورکو دته یو لوی خیر ورکړي دل بخلق پسخیږي خدای سره نه دی بچاله نه پسخیږي چاله چې ورکړي شو حکمت فقد اوتی خیرن کثیرا نو ورکڑے شود تا خیر ڈیر وما یذکر الا اولو الالباب نصیحت ناسلوی مگر خاوندان دا اقلنو نو اللہ دی تا خیری کسیر ویلی ایک دکاندار ناستی او سار راسی بچو تا حلال پیسی اگٹھ لیا سنا روان نی او گرداتا چی ناس وی تا خیری کسیر سکو خیر کثیر دی حاصل کو سو آیا تنو بمسار راسی ویلی تا سنو آپ تخمینا اگر من حدیث کیوی بخاری شریف حدیث تے ویا ویا چی سوک جماعت لراغی وی چالے او خولو یہ پا مسکی و لستو نو یو سر با او خبلار بلاغی نے زیادہ جرد شاملوشی او خچه سر بمی ابلار بمی نو پدری لکه نمی لویگی تاز ام دا خپل حساب لکوائی کنا چه بای یو دو سو آیاتو نا دی سار راسی ہوئی دا حسابو نا حسابو نا کمپیوٹر نشی کولے یو آیات مانے دی سو سمرا جرده کچری اغیل دنیاوی شکل ورکڑیشی دارنگی قرآن حکیم دا دید فهم عزمت سنے دا سبب دی دا سرات مستقیم نی غلا رضا وګورئ تاسو سوراله سور انام وګورئ اثم فارکی او داغي آیات مبارکه وګورئ یو سل دریپن زوستم وګورئ او یو سل شپګشتم کې دا مضمون راغله دواړو آیاتونو کې راغلي او گو رئی یو سلش پگ اجتماع آتو گو رئی وَهَذَا سِرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَإِذَا قُرْآن لَا رَذَ رَفْسْتَا دَنِيغَا اے هر وخ موسکی ناری نزنا نوی اهدنا السراط المستقیم الله مونږ صراط مستقیم خو وي بندت فرض او نفل کې سوال کې وهذا صراط ربك مستقیم اے یو فقیر کوڅه کې आवाजونه کوي خیر را کوي او چې چا ول راړو خیر اخلينا نو ور بروغ وايي کلی ونه بوایي وي الله صراط مستقیم را کوي وي دا قران صراط مستقیم دي او چې نن دې کېږي نه درس کې نه پېژان پوي نو ته خاص سوال کې کنه دا سم سوال دی هر وخت وی الله ما ته نی غلا روخه نی غلا رزه قران دی وهذا او دا قران اے وهذا اے ما جاء به القران ابن مسعود رضی الله عنہ ما نا کوي وهذا اے ما جاء به القران او دا چې قران سره ونی دا لارد رفستان مستقیما نیغا قد فصلنا الآیات بیشکا واضح کڑی دی منگا یا تنا لقوم یذکرون دا ہر قوم دا پارا چیغی نصیحت قبلی دارنگیو گو رئی دی سورہ نام آیات یو سل درپن روستم وی بندت پا نفلونو او پٹولو منزونو کی دسورات مستقیم سوال کے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او دا کتاب لا رزما دا نیغا دا غنیغ لا رد فَاتَّبِعُوهُ دی پس علمن وملن روان شئی فَاتَّبِعُوهُ علمن وملن دی پس روان شئی منظر مقصود تبو رسے گئی ولا تتبع السبلا مروانی گئی دا غگنو لارو پسیم چیا غلارد یہودیت و نصرانیت دا او لارد رسوماتو بدعاتو بی دینو دا فتفرق بکم عن سبیلی ورن گڑ وڈ بکی تس نسب کتا سود اللہ د صحیح لار نام نو دا قران نی غلار دا الله دې زموږ استاد سود دې علم او عمل سو کی نصیب دي کی چې پدی سړی رواني منزل مقصود ته ورسیږي خپل رب ملاو شي دارنګ وګورئ تاسو قران حکیم دا سبب د الفرح الحقیقی له د خوشالۍ حقيقي سبب ده سوره يونس وګورئ ادا کمياتي چې دلته ذکر کړي نو دا د کاتب نه خطا شوي دا د قران په اسماو کې ومو ذکر کو نو دې ځکه یوم لیکي يا ايها الناس قد جاءتكم دا زمونږه د دې موضوع د پاره دا آیات نه ده بلکې آیات د سوره يونس وګورئ تاسو نا آغا آیات مبارکہ دارے اگر ایولا سمفارکی سورہ یونس یولا سمفارکی سورہ یونس اگر ای آیات مبارکہ زمونگ دپار دارے آیات دے یو س اتم پنزوستم داون پنزوستم چیدی دیکھے آغا آیات دیکھلے کاتب نا خطار آغلی دا آیات دے دا اسماء او د قران بارکه کې کی به مونږ راړو اصل کې آیات دے اتم پنروستم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قولو فرمایا حبیب بفضل الله دا الله په فضل چې قران دی و برحمتی دا الله په رحمت چې څوک دې لکه نو لیل من و ملن فبذالک فلیفرحوا پدې پکار دې چې دای خوشالیو کی هو خیر مما یجمعون دا د قران علم او بل غرض دا غنه چې خلق کمال او دولت جمع کړي وګوره آیات کې دوه سيزونه دي یو د الله فضل او بل رحمت فضل قران نه او رحمت یې سره چې تاسو ډوډۍ ولکینو لیې یا بھائی رحمت یې سره فضل قران نه او رحمت یې سره چې تاسو ولکینو لیې او د دې علم زدک او عمل به پک وای پدی خوشالي پکار دا فلیفرحو د خالق او مالک ز طرف نه امر ده وای پدی خوشاله شي ای دنیا کې خلق په مال بنگلا او پدی سيزونو خوشاليږي خود چا مال او موثبري او بنگلا په خاورو کې پکار راشي او د چا وزارت په خاورو کې پکار راشي خارو کې خوبدا کتاب پکار راځي دا کتاب په قبر لم راځي سلام راځي وای پدی خوشحالي پکار دا دانو رخو عارضی او د فنا سيزونو خوشحالي دا پدی خوشحالي پکار دا زکه د دنیا سيزونه به دنیا سره پاتې شي وردا بچي به پاتې شي هر څه به پاتې شي خدا قران چې ممخل پروت دی دادا سي د وفا نه ډک دي به قبر لرازي دی به څه کوي قبر لرازي ابن ماجه حدیث ته سندن صحیح دی وې دا مړ په قبر کې ډېر په وحشت کې وي په يرای او قبر دې یاري زیل ته کنه هغه یو عالم چالوي پیدا غزم غ ایمان دې چې په قبر کې عذاب جزا او سزا ده وې کچره نه وې دا عذاب لګري چې کند کې او رخخ کې ادر پسې دم رخاره وانو له ادر پسې غل حدم لیو کو چې شرط زرا رڼا او نګوري دا قبر د وحشت او دې یاري زیل ویدی مرده مسلمان ته یو خیسته شکل وال راشي نو دی ورته وی د سو کې ستاره رات لل دې مبارک وي تا خو زما ټول وحشت ختم کو نو دا قران به قبر لوردن نشوي ورته وای ان الذی ازمعت نهارک واسهرت لیلک زاغ کتابم چټول ارز بث گیوی روزه په خلب د زلستم او زا کتابم چې خلق بود شول اتا بزما په تلاوت او تهجد شو ګری کوله دا کتاب بکم زه راضی قبر لب راضی ته چا بچې قبر نتلې شي اده چا بنگلاو موتبری د دنیا موتبری خو د دنیا سره پاتې شو اپل سکار مارنه کوي بلکې دنیا کې مخلب ګوري شیخ صاحب فرمایل رحم الله وې د دنیا معتبري څنګه سید عبد السلام صاحب رحم الله و یو غټ افسر واده نو کراینا ریټایر شو نو کلی کې خلک کار تر ارزي بیا د ځان له خبرو له سو ګوري جمعات خوپی یعنی نه چې تلاوت او ذکر وکي و یو غټ افسر هغه بیا څوک نټو یو لیونی سره بناس نالی ونی سره به خبرې کولې نو علی ونی او لوی تاسو څنګه ژوند تیر کو نا ورته ما داسې افسر او مدور تعلیم می او کو بیا دا درجه وا او بیا دومره غټ افسروم او بس بیا نو کړی نه ریټایر شوم یو اوس سی و یوس اسم نه نو علی ونی او لوی ته زما غونتی لکه زم سنی مو تم سنی وګوره د دنیایي مرتبه سره یو څور راځي پس نن افسر دی خو بیا بس نی بیا به اسم نی او د دې زور سره دا چې د سترګې پټې شنو دې په زور بپوي کې دې به خبر تر راځي قران بشر تر راځي خبر تر راځي دا به خبر کې مرګ صحیح روایتو کې راغلي مشکات شریف کې دې صحیح هي نو حدیث ته وایي مسلمان چې د قبر نه پورته کی نو قران به مخله ولاړی او دا سوره بقره او سوره ال عمران به مخله ای دا کتاب به شفاعت کوي دا مخله چې پروت ده مسلم شریف حدیث ده الله حبیب اقرا القران فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه دا قران للی دی به د خپل لستونکو د پارس کیږي شفاعت کوونکې برازي نو دا کتاب به اخرت کسی پکار برازي ا دنیا کې دا ګورې دا څنګه دنیا کې مسرا دنیا کم دا د خیر او برکاتو نډک کتاب ده یقین ساتي کچره دا مساجد او مدارس نه وي اپ دې کې دا الله دا خبر او دا الله کلام نه وي نونن بازارونه او معاشره دا چې ګناهونه نډک را چې باغسات بنسکور شوه وا دا خود عالم د بقا ذریعہ دا مدارس او دا د قران تلاوتونه او دا جڑا او دا فریاد نو دا سبب د حقيقي خوشالاي نه هو خير مما يجمعون دا د قران له مومل غرد دا غن چې دې سجم کوي وګوره سلف په قران سمره په دې ته امام ابن کثیر یو واقعا ذکر کړي و عمر رضی الله عنه هو غلام ور سره ده د بیت المال او خان شمیری داغونه به ور کوله چې د نورو خانو سره ګډوډ نشي چې په دې دا ورکولې موږ سکو پیژنوې د دې اندازه دا و چې زمرو خان بیا دا غي له سیوا او ختل نا غلام او امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته وی هاذا من فضل الله و اذا الله د فضل نه عمر رضی الله عنه ورته دروغ دی وی فضل الله قران دی دا خود مما یجمعون د قبیله نه دی سپو شوی په خبره دا چې ورته فضل د الله وی دا خود مما یجمعون د قبیله نه دی دا الله فضل قران دی ته ګور فضل د الله څه شی دی دا د الله کتاب دی رحمت یې سره چې دی ورته کې نو دی وای پدې خوشاله شه پدې څه شه پدې خوشاله شه پدې دومره خوشحالي وکه کنه چې دینه شکر وبا چې ته مؤمن او قران ته کې نولې شکر ادا کوي ګورې زړه حرم شریف کې ناس تم دا عرب دې عجیب خبرې کوي چون کې اهل لسان دي نو یو سړی باندې مخ کې ناس ته ز کعبه شریفې دروازې له مخامخ ناس سندا سي لري سکه چې متاه بن نشي ناوی اللہم لکا الحمد بالاسلام وکفا بیہی نعمہ اللہ شکر دے چھ مسلمان نے پیدا کرنے بس دا نعمت دیر دے کرنا ایک دا ٹھول دنیا دا مونگا استاس ہوئے خوال آیاز باللہ اندوان وے نو چی دا ستل کی پٹی وے پڑی ٹھول دنیا پڑی سکولے کدا عرص استاوے خوسک وے یا غیر مسلم بل کافر وے اس خود ایمان دا وجہ نمونگ دیرو میدونے درو شکر وبا صحیح چې مسلمانان یې سکړیو او شکر وبا صحیح چې سلې کینو لیې کنا شکرې موکا نو بس موږ تاسو وبا صحیح بل څوک براولی تاسو ګورې په دې علاقو کې څومره خلق دې خو تاسو یې ول کینو لیې نو کنا شکرې موکا نو تاسو به په صحیح نور وسکی هو خیر مما یجمعون دا غره دې دا غسنا چې دا خلق س جمع کوي دا رنگ وګورئ سلورم قران سبب د الفت او د محبت دی اې د قران د علم او د عمل سره الفت او محبت راځي دی بارک وګورئ آیات د سورہ ال عمران د سلورمې پاره اول مخ وګورئ آیات وګورئ او سل دریم قران او د دې علم او عمل سبب د محبت او د الفت ده واعتصموا بحبل الله جميعا منګولو لګوي په کتاب د الله ټول په اتفاق د حبل الله نه مراد د الله کتاب ده وَاعْتَصِمُوا مَنْغُلُوا لَغَوَي بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا بِكِتَاب د الله ټول په اتفاق یا بحبل الله نه مراد هغه عقائد د اهل سنت والجماعت دي مَنْغُلُوا لَغَوَي بِكِتَاب د الله ټول په اتفاق ولا تفرقوا او ډلی ډلی مجوړي گئی ورته په دې آیات کې وایو اهمه خبره ده علامه حافظ ابن قیم رحم الله وای وای څومره بی دیني چې راضي دا د سهول فهم نتیجه ای سوي څومره بی دیني چې دنیا کې دي دا د سهول فهم نتیجه ده خاص کر د علما او طلبا او په طبقه کې دیو جنائی فرمائی چی ایمان نفس دا اللہ پا نعمتونو کلوی نعمت دے کل فهم دے کتاب اللہ وائی بھائی سم ہوئی لکمخ کم راشا دل تراشا لکمان لوام بھائی دل تراشا را پاسا کنا بھائی سمی ہوئی دل تراشا قدرتی چیزا سبوا گیوی خیبت دیما لگا سی بخیدی ستر گولا را خسنے خسنے کی کیا بھائی او دو غوک نونی ولی تا سبورا چیزا سب جیو گو وی فلانے چترال نبادل کوا ڈیوٹی سی نکی دلم تبدیلی خواه کنا گرم ناس تو یخ از بکی لمی راوستو برای کتی تا خوب تیو تختی دو ادازا کتی تا پوز کم چی تا سبوای چیزی را پاسولو ما او سوی دل پتنشتا تاله خو پته ده که نه سمې وي په دم دا وخته وروسته مګوره تاله وا سمې وي او دغه شل دی که نه غوږ نه دي صحیح نو او قدرتي کې داسې غوږ نه دي چې ما له نېغ نېغ کېږي د سترګو لړوال دی څومره بې دینۍ چې دنیا کې دي دا د سوء الفهم سره نتیجه ده وې دې باندې نفس د الله په نعمتونو کې لوی نعمت دا ده چې د قران او سنت صحیح فهم نصیب شي وګوره ولا تفرقو کې تفرق سره وای اې دا د علماو چې فروعي مسایلو کې اختلاف دي له تفرق نه وای دا خو د صحابه او د وختونو را روان دي تابعینو د وختونو اتب تابعینو د وختنه په دې فروعي مسایلو کې دا شی دي کپلار او بچی عالمی نو د پلار به یو نظریې د زوی بسی بل نظریې وای فروعي مسائل دي د تفرق نه وای د تسنو وای تفرق وای اصولی مسایلو کې تفرق وای اصولی مسائلو کې چې اختلاف وي لکه ستا عقیده د ایمان ده د بل عقیده د شرک ده تاسو ګورئ قران کې دوا آیاتونه راځي یو په سورې انبیاء کې دی یو په سورې مؤمنون کې دی وای ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فتقون وای دا د ټول پیغمبرانو دا دین ستاسو یو دین دی او زم رب ابن مانو یریږي د ټول پیغمبرانو دین ته یو دین وی ځکه اصول د انبیاء یو د هر پیغمبر دین فروعی له حاصل د بل پیغمبر نسو جدا او نو کله ګوره ک دلې داسې دي چې مختلف دلې دي خو اصول یو دي عقاید یو شانتی دي نو فروعی مسائلو کې دې له تفرق نه وایي فروعی مسائلو کې اختلاف ده لکه څنګه د ائمه کرامو پر دا کله د سیوی نصوص ګن راغلی په یو مسله کې نو یو امام هغه یو حدیث راغلی بل دوړه دین دی دوړه څه شی دی دوړه دین دی دا مسله ده د پیغمبر اتباع لکه څنګه فیل کی وی دا سی پتر کی وی دغه رسول الله علیه السلام نه رفع الیدینم په مسکرا غلی او ترک مراغله نو اتباع فعلن وی او ترکن وی دواړو ته سنت وای څه پوښې په خبره باندې پیغمبر یو کار نه کړی چې نیکې دی پر خودول سنت وای اکړې دی کول له سو وای سنت وای دا خو منسوسی مسائل دي دا اجتهادی مسائل د ائمه ولدي دا منکرات نه دي نام سنی دی اجتهادی مسائل ته منکرات نشي ویلې چې ګنې چا د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ په مذهب باندې عمل کول اتا منه کو نو د منکر نه دی بناکو تا د منکر نه دی باندې کړي مسائل اجتهادی منکرات نه دي بیا خو به ته چې بس دا استاد امام په صحیح لار او د نور رسول الله اعوذ بالله په منکرات روان د مسائل اجتهادیو کې منکر نه تفرق وی اصولی اختلافات تا فروع اختلافات خود صحابه او د دور نه ده دی په یو مسله زده کوي کله فروعی اختلافات خلق اصولی ته ورسي نو به تفرق جوړ کو لکه دنه زمانه په فتنو کې دا په فروعی مسائلو کې یو بل تکافر وای دی یو بل نه دا سه نفرت به چې دمره دی يهودي او نصراني نه نشتا یو وای د پسې مسکی یو بل وای د پسې نکی نو ګورم مساله فروعی او خودتی اصولی جوړه کا نو د فروعی نه تفرق جوړ کو څو پوښې په مساله باندې ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم رایات کئ نعمت الله پتا سو اذ کنتم اعداء کله چې وای تاسو په زمانه د جاهلیت کې دی او بل دشمنان فالف بین قلوبکم نو محبت روسته ده پمند زونو ستاسو کې په سبب د ایمان اسلام او قران فاصبحتم بنعمته اخوانا نو ګرځیدلی تاسو په سبب د نعمت د الله چې قران له اسلام او دین له اخوانا رونا رونا وکنتم ویتاسو پهالت د جاهلیت کې علا شفا حفرت پغارد کند من النار دورنا فانقذکم منها نو بچ ساتلی ایتاسو د دینا کذالک یبین اللہ لکم آیاته دارنگی بیان وی اللہ تاسو تایاتو نخفل لعلکم تحتدون دید پار چتا سلار و ممی نو ایدی که خو خطاب صحابو تو یا خو پا ہدایتو ہدایت والا لسنگا وی چلار و ممی نگو را ہدایت کی زیادت بوی والذین اتقو زادهم هدا دلتا ہدایت نا مراد زیادت ہدایت تے یا ہدایت نا مراد سرے لعلکم تحتدون اے لکھے تدوم علی الہدا چپ دی ہدایت میں شپات شئیم دی ہدایت مراتب دی ہر سوک ورت محتاج دی سمر چیدے مرتبہ اچتی گی دمر پا ہدایت کی پورت کی گی نو قرآن سبب د محبت دی ورد انسوارو د مدینی با سلسل کال جنگو نو پا معمولی خبر چیوخی او بمخ کے اس کے لئے رسو لکہ دا پختنو چی سنگا جنگی خو اللہ رب العزت دے اسلام دا وجن آغٹول جنگو نا ختم کر او دا قرآن دا وجن الفت و محبت را غیر دا قرآن دا وجن اللہ الفت و محبت را وستو دارنگی قرآن علم سبب د نزول البرکات دے اید قرآن دے علم او عمل سارا برکات رازی اگر ایدی بارا کتاسو سورہ مائدہ شپگم اپارکی او آیات داغی اگر ایش پکش پیتم نمبر د قرآن علم او عمل سبب د نزول البرکات دے ولو انهم قاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم ولو انهم كشروا دوی اقاموا التوراة چې پابندې کړو په حکمونو د تورات شریف او هغه کې د الله غصب پیغمبر صفات او هغه بدل کړي نه وي او دا اخیری پیغمبر باندې ایمان وروړي ول انجیل او دای پابندی کړي وي په حکم نو د انجیل شریف و ما انزل الیہم من ربهم او هغه کتاب چې هغه علی ګلې شوی د دوی ته د طرف د رب د دوی نام چې قران دی وګوره قران باندې کچا علم او عمل حاصل کو اللہ وَإِلَىٰ أَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ خَامَخَا خُرَاق بُوْكِ دَئِ دَبَرَ تَرَفْ دَدْوِينَا دَبَرَ نَدَ خیر فِي سَلِيبَ رَازِي چِکَلَ دَ خَلْقُ عَمَلْ دَ قُرَانَ وَسُنَّتْ مُتَابِقْ دَ دَ قَهَرْ فِي سَلِيبَنِي دَ خیر مَي او دَبَرَ نَ خُرَاق سَلِي اللَّهَ بَوَخْ پَوَخْ بِمِنَا بَرْ ضرورت باران کئی وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اولان دی دخپود دوینا یا لا کلو من فوقیم یو مانا دا اللہ و بادشاہانو لکی دا امت بارک رحم و کرم واشای دونا دا چا پلا سکی دی نو کچری منگ عمل شورو کو اللہ دا ظالم زلکی مرحم چولی شی ومن تحت ارجلهم او دخفود الان دی اللہ وکشران تابدار کی منهم امت مقتصدہ زنی پدئی کی یو ڈل حق پرستنا داغسو کیا دئی کی اغی ایمان روڑیو وکثیر منهم سا اما یعملون او ډیر د دوینا هغا دی چه بد دی آغا چه دی کم عمل کئی نگور قرآن بانی عمل د بر آو کتنا اللہ با برکات را نازل کی دا سبب د نزول البرکات دی دارنگو گوری سور عراف نهم پارکی نہم پارکی سورہ آراف گورئی آیات گورئی چینمے نمبر دو سورہ آراف وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض ولو ان اهل القرى کچره ودا خارون ولکم چتباشویلی القرى کی الف لام دا حد مراد تیغ خارون تباشویلی ولو ان اهل القرى کچره ودا خارون ولکم چتباشوی آمنو ایمان روڑے وی پاغ کتابونو چلا دادی پا پیغمبرانو را لیگلیو واتقو اوزان دا شرک نساتلے وی وردی اکی لفظ ایمان او تقوی را گئے منگ مختیوی چی ایمان او تقوی عبارت دے دا قرآن دے علم و عمل نکبل شیرے ایمان او تقوی عبارت دے دا سنا د کتاب الله او د سنت رسول دی علم او عملنا لفتحنا عليهم برکات من السماء خام خرا کلا او کړه به مونږ په دوی برکات د اسمان طرفنا باران به وخت په وخت کې دی والارض او د زمکینا زمکینا زرغونی به کې دی اباز علماء وی دا براو کتن مراد سری ایل آتیناهم بالخیر من کل ان کل وجه هر طرف نب خیر را غلی وی دیو جنگو را قرآن سوائی منگ سوائیو منگو آئیو کدا فلانے دا فلانی پزیز منگ بشر شو نوکار با مصب شی نو اگر وان شی که خراب شی ایمان سر ہوائی نو بیا وی را دا دے خنو دا دا پدیج را فلانے شی کنا الله وینا کچری تاسو په قران او سنت عمل کو نو الله به برکات را کولاو کی ګرانی به ختم شي ارزانی برا شي ارس بډیر شي نو موږ وایو جن الله را مو بند کې او جلوس مو وېسته وای اکل الله طالبان مخلق لی ونی کی بین جلوسونو کې چې غمغه وای دا مختلف ډلی کله طالب هم سکی مولم دی ولې کړه زموږ د مسلې حل جلسه او جلوس نه ده لار بندول لدی رب وی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ایک امت توبه وستا او قران او سنت ته متوجه شول د اسمانونو د زمکو برکات برا کولاو شي نو قران علم او عمل سبب د نزول البرکات دی شپغم دا قران علم او عمل سبب دی د جنت د دننه کېدو او د خب قانونو د ختمې دو د خب قانونو د ختمې دو دې قران سره ګور الله وی چې برکات سکیږي ادا ګورې دا ټول ملک د مسلمانانو دی ټولې مانی وکاله بس موږ نه هیر شي بیا ولکې نو درس لا دا تاسو ګورئ دي مسلمانانو چې کارخانه نه چلیږي دکان نه چلیږي یا د زمیداری خوند دي نه یو عالم ته یو ختم را له کا وې د کارخانه خوند ختم شوه دا څه وې د لکه نه وې درته یانو یو لک طالبان ناسره کولې وې د کار خوند به ختم شوه نو دا خو په یو ختم تي خوند سمې اکدې ټول امت قران په لاسو کې راواغس نو سمره سمره خوندونه به حاصل کو مونږه زمونږ د زوال اصل سبب څه دی مونږ په شریکه دا کتاب پریخې مونږ څه کړې په شریکه مړه کې اے په کولو کې په زورګونو زورګونو زنانه دي د ډاکټرانو شمیر نشتا د انجینرانو شمیر نشتا لیکل ورزي اردو ورزي کنه ورزي نو قران نه ورزي کنه ورزي نو سره نه راځي قران نه راځي د یوشه درځي نه عمل به پسنګ وکي چې یوشه راځي نه نو عمل به پسنګ وکو زمونږ د ټولو مسائل حل سره چې مونږ علمن عملن د الله کتاب ته شو دې ته متوجي شو نو برکات والله رونیږي وګورئ دې بارکې آیات د سوره فاتحه تدویشتم بارکې راځي چې د قران علم او عمل سبب دې د دخول الجنه او د ادم حزن او آیات مبارکه وګورئ دوی د ارشم او درې ارشم نمبر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا سوچ کوئی بھائی ثم اورثنا الكتاب بیا اللہ وی مونگ پا میراس کی ورکڑیو کتاب الذین آغا کسانو تا اصطفینا من عبادنا چی غورا کڑی دی مونگ دخپلو بندگانو نام ای دین مراد دا امت دی دا امت پتول امتونو غورا دی دا امت سنے دا امت سنے تازو رسول بقرہ کی براشی کنتم وکذالک جعلناکم امتا وسطا وی تاسو می غورا امت گرزولی سورہ آل عمران کی وی کنتم خیر امتا تاسو غورا امت تیزی تاوی الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا دا قرآن چی مخل اپرود دے وی دا می غورا بندگانو تا میراس کی ورکو دا الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا نمراد امت دے دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام دا امت اللہ پا نور امتونو غورا کرے او دیتا بہتر امت وئی او دې کې د کتاب الله په میراث کې ورکول سدي امام قرطبي وایي وایي د کتاب الله په میراث کې ورکول دا معنا ده د دې معناګانې د دې علم د دې احکام د دې عقاید د قران علم د دې عقاید او معنا موږ تاسو ټول ته څه ده میراث کې ملاو ده فمنهم ظالم لنفسه زنی پدی غرشو بندگانو کی ظلم کون کی لی پزان اے ظلمو نکی گناہو نکی ومنهم مقتصدن زنی درمیان دی ومنهم سابقن بالخیرات او زنی الوان لکی دن کی دی نیکوتا بی اذن اللہ اللہ پتوفیق ذالک ذا کتاب میراث کی ورکول هو الفضل الكبیر امدا غروالد لویب وردی امت کی دری قسم ڈلے جوڑے کے ظالم لنفسی او مختصدن او سابقن بالخیرات خود طول سروات کئی جنات و ادنیت خلونا جنتو ندا میش گرائی بئی چه دائی باوردن نشی دیتا اگر چه د ظالم اللی نفسی ہی بیو مرتبئی دا مقتصد ببل مرتبوی او د سابقن بالخیرات ببل مرتبوی وردن نبشی دی جنتو نتا یحلو نفیها زیورات او کالی با شول شی دیل پدی کی من اساور د بنگلونا من ذهبن چدا بنگلی بد سرو زروی ولؤلؤا دا ولؤلؤا عطف د په محل د من اساورا دا ولؤلؤا عطف د په سمانی په محل د من اساور محل دا غید نسب ده یا ولؤلؤا دې دې کدا منصوب د په فعل مزمر باندې اے ويؤتون لؤلؤا ور بکړه شي دیت ملغلری ولباسهم فیها حریر جامید دوی په دې کې درې خمونه بیت اے د امت کې چې څوک د کتاب الله وارث جوړ شو الله دې کتاب د وجه نه ورته سونکی ګناهونه به معاف کی کوتا هی به معاف کی وقالوا ای بدوی الحمد لله الذی طول حمدنا خاص الله لرضی الذی اغلا اذهب عنا الحزن چه بویت للزمون خفقاننا طول پریشانی د دنیا ختم شوی ان ربنا بیشک رب زمونگا لغفور شکور خام خاڑیر بخون کے دے گناہگار لرا شکور بدلور کون کے دے تابدار لرا ند قرآن علم سبب د دخول الجنہ دے آو دیبانِ اللہ پریشانی او غمون بختمی دارنگی قرآن سبب دے د زیادت معرفت ایمان اے قرآن کی ایمان پی جندیم شی او دا دی پاوری دو سی واکی گیم او دا دی پاوری دو پی سڑے مضبوطی گیم سو خبری شوی بھائی ایمان قرآن کس دکی گی زیادی گیم دا قرآن پاوری دو اپا ایمان سڑے مضبوطی گیم پا قرآن بانی نو قرآن سبب دے د زیادت معرفت د ایمان لکو گو ریتا سو دی بارکی سور شورا پنوشتم پارک رازی او داغی اخیرن آیات نمخ کیو آیات مو رئی دو پنزوستم نمبر وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا أَوْ دَارَنْغِي لَكَ نُورُ پِغَمْ كَذَلِكَ دَ تَشْبِيح دَ پَارَ رَازِي فَدِيكِ گُرَا یعنی مِسْلُ اِحَائِنَا إِلَى غَيْرِكَ مِنَ الرُّسُلِ لَكَ سَنْغَ مُنْغَ نُورُ پِغَمْبَرَانُ تَوَهِ كَنِوَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دَارَنْغِ وَهِ كَنِ مُنْتَا سُتَا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا دَ قُرْآن مِنْ أَمْرِنَا فَحُكَمْ زَمُنْغَا روح نبراد دیده کی قرآن دے او قرآن تا روح زکوئی لکا پا روح بدن جون دیکی نو گرا مڑ زڑونا پس جون دیکی تاسو لبا سور نام اتم پارک راشی او من کان میتن فا احییناہو و جعلنا لہو نورن یمشی بیہی فی الناس اے حرق سوک چی مڑو نو مونگ دو قرآن پا زری جون دیکو ما كنت تدري تاسو تا پتن وول کتاب چې کتاب سشه ده ولل ایمان ور آیات کې اشکال لیک موږ دا سه معنا وکړو چې تاسو لد ایمان پتن وا نو مسله زموږ د عقایدو دادا توجه وکړه په نبی دا سه دور د ژوند نتیږي چې هغه د موصوف په ایمان دی قبل النبوت او بعد النبوت پیغمبر په ایمان موصوف وي په پیغمبر په عمر کې داسې وخت نه راځي چې هغه دې موصوف په ایمان دی. دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې انبیاء علیهم السلام د نبوت نه مخکې او وروسته د وړو لوی ګناهونو نه سړي معصوم او پاک دي. ادي باندې د قران نصوص دي. دا به عصمت الانبیاء کی ذکر کو خو دې کې چون کې زموږ آیات کرال نګور مثال پتور الٰه العالمین فرمایي تاسو له آیات براشي سوره مریم کې الله ویو آتینا الحکم صبیا یحیی علیہ السلام معشوم دے قل وی علم او فهم ورته ملاو دے وی وړو کې معشوم دے اچا ورته وی اذهب بنا نلعب زمون سر الارش جلوبیو کو نو وړو کې معشوم پیغمبر یحیی علیہ السلام ورته وی ما للعب خلقنا مغلا لو غلا نیو پیدا کری انبیاء قبل النبوت معصومی سور انبیاء کی براشی اللہ وی ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل اے من قبل البلوغ دا سور انبیاء آیات دے یو پنزوستم امراضی او یو کمتی آیم امراضی نا انبیاء خود نبوه پا نبی دا سی وقت نی چی دے دی پا ایمان موصوف نی نو بیا دا ولل ایمان سمانا دا نو دلتا علماء لیکلی مراد تی تفصیل دی ایمان دے مراد تی سرے زکا ایمان تفصیلی کی دا محدثینو او دا جمہور پا نزبان اعمالم داخل دی وې دې دې کې ایمان نه مراد صرف تصدیق مجرد نه ده بلکې ګوره مجموعه تصدیق اقرار او اعمال ته ګوره چې قران نو مزنو نو تفصیل دی ایمان معلوم نو زکات نو حج نو دې ته تفصیل دی ایمان وې یو معنا د آیات داوا چې اولل ایمان کې مراد ایمان تفصیلی ده دیو جنہ گورا مسلم آنی زان پوئی کئی یو کافر دے او دے راغی وی مسلمان کی گم نتاوروی لا الہ الا اللہ ہو آیا اگر چه لا الہ الا اللہ وی دے اجمالی مسلمان شو اس تفصیلی بالا جوڑی گی جدا کتاب لکینی تفصیلی بس کی گی قرآن لکینی ذکر دی ایمان تفصیل قرآن ذکر کرے دی ایمان تفصیل کب دیو جنہ دمو دا فقہا اکرام وی ماشاءاللہ تاسو فقہ ویلی زمون فقہا د کتاب الصلاۃ نه شروع کی نو په کتاب الوصایا باندې فقہ ختم شي خود فقہ په درسی کتابونو یا فتاوو کی کتاب الایمان نشتا کتاب الایمان نشتا او کتاب الایمان نشتا ځکه د ایمان د پاره دا کتاب ته کنا دیو جن ځنی خلق لا ګره فقہ په یادو یادای نحو ارتا پیادو یا خوچی قرآن ننی ویلی اقیدی نا خبر رہے ذکا اغو کتاب الائمان ویلی خو کتاب الائمان ننی ویلی کتاب الائمان ویلی خو کتاب الائمان اغی ننی ویلی نو اقاید ذکی کی پدی کی تفصیلا یو دول الائمان دا ماناوا دیم مانا علماء دام کڑی ولل ایمان اے دعوت الایمان طریقہ نظر تلا زما حبیب د ایمان د دعوت طریقہ نظر تلا اوما د قران کې او خیل چې نوح علی السلام څنګه دعوت پیش کړو خود علی السلام څنګه ویلی صالح علی السلام څنګه ویلی د ټول پیغمبرانو د دعوت طریقې او خیلا وګوره قران د ایمان د دعوت طریقم خوله خو الله دې موږ لپاره د عمل او د علم دواړو توفیق راکړي پیغمبرانو چې دعوت پیش کړې خلکو یې ګمراهه توس بازي مولا دا وایي چې مولا که څوک یو کاندل کوي موږ وره دعا کو او کې یو سپینه را کوي موږ وره دعا کو د دې ایمان دعوت د قران نه زده کړې ايله قوم ویلو ګمراهه نوح عليه السلام ته وایي ګمراهه او یا قوم ليس بي دلاله ایز ما قوم زو گمراه نیم دا دعوت طریقه در نخی ورا کل دا سیوی چی او مقصود د شریعت چی خلکو لی ایمان وکی دا ورسی نو شیطان پلا را کدا سی او خبر واقی کی چی پاگی کی ریخته کی اصل مسئلہ پاتشوا زنی وقتا سی چی تا سمکار کی سو کنزلو کی نو بس جواب کی اگر آغی جواب کی بس اصل شی پاتشو موسیٰ علیہ السلام تا گورا فیرون پلا را کی خران دشی آد ایمان مسئلہ کی ویما بال القرون لولا ایلا پخوانی چی مڑی دی ایس سوی نو کوزا غویلی جا غور کی دی نو خلکو له ویل چې دغه جستاسو پلاران نور کړي بس جنگ به جوړ شي او ورته علم ها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى خبره ولا تسنس کا ابي ول خپل توحيد شروع کو کله بتا د مقصد نسو خطا کوي تر توحيد مسله یې مړ یوري کنا اوس کدي کی اخته کې اصل مسله ده شوا د دا شیطان کار دی چې تا د اصل مسلې نه سکے اصل مسئلے نه دی اړای نو ایمان نه مراسه دعوت دی ایمان له یا ولل ایمان اهل الایمان دې نه پیژندل قران د اهل ایمان او صفات ذکر کړل چې دی ایمان والو صفات وکړل وي کدا فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کله وي ويهدل للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صفات د اهل ایمان ذکر کړل دغه تفصیلی مان د سره زکی د قران سره زکی دی وجنه دی کی مفصل ایمان وی چې د سکی دی او په طریقې زکی او په طریقه باندې وای نو دی کی تفصیل دی ایمان نه دارنګ دا سبب د زیادت دی ایمان نه هغه تا چې کوم ایمان زکړه نو په دی کی غیبان کی نورم زیادت راځي لکو گوری آیات دی سور انفال استا سرارو لیمو نهم پارکی سور انفال گوری ادویم آیات گوری ستریشی بھی خونے ایک انا آمان تا دکان داران چی ساری دکان کلاو کی ماس خودان بے بندے اپا چا ملا زالی اگا کتا سوائی جر استاز کینو لیو زما ملازه پتا سو نه استاد سوتا سوچا د فار ناشي او زين الله د فار و امر تا جلار شي خلق پټي کی ګوټ کای سار ناز ته ما خاب به بس کای سبا کای خو په د پټي والو باندې بوج رانغه خو نفس او شیطان وای چې خدای دبر بناستی نو صحت به خراب شي نو دماغ به خراب شي نو په قران کې سوګلی ودی شي وی دی د په دنیا کې لی ونی کی تاسو به ته سو کتلې چې وې د پهلم کې لی ونی شو او دا سې چې عمل لري بیا خالي په خلی ونی شي قران مخې له پروتې قرض لیکي سو کرا په مخه کړې سو کې کله بل پر اپ مخه کې کړې نو دا دې د سره عمل نو دغه لی ونی لیکن قران نه لی ونی کړې دې دې خپل خلی او غلط او اخلاق لی ونی کړې نو ګور استری کې ما دا سره والے وسی دا په کار راځي سبا سو بر سره خلکو ځان په دین ستړ کړو او نن د خاور د لاند دغه څه کوي فائدې حاصلې سمره سمره پیدل سفر کړی وی دي د پاره ور سمره سمره علماء د دې کتاب خدمت کړي یو یو حرف شمیر لري چې تاسو چې تفصیل نه ګورئ وي په دې صورت کې دمر حرفونه لري ابي دا شمیر لیږي مثال په تور د لفظ مفردن سمره راغله تسنیته سمره راغله جوان څنګه راغله نکی رسوم را غلی معرفی زر دمر خدمات د دې کتاب دا علماء وکړي دا مو په کار راځي سبکی دا کتاب مو په کار راځي دا کتاب د نجات ذریعہ را وګورئ دا سوره انفال وګورئ بھائی نهم پارا کې دوه آیات د قران سره ایمان سی واقعي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون بشك مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې الله را یاد کړی شي او د الله ملاقات او حساب را یاد کړی شي وجلت قلوبهم پایرشی زړونه د دوی و اذا تليت عليهم اياته کله چې لسته شي په دې مؤمنانو باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا نزیات ایدیلر ایمان ایدا مونگو تاسو ساری ناس تیو قرآن ہو رئے دو دکاندار خو پیسی دیر شو استاس شو و ایمان دیر شو زادتهم ایمانا یو یو آیات چی او رئے داغی دا علم او عمل سرسکی ایمان کی زیادت رازی زادتهم ایمانا زیات ویدیل رنورم ایمان وعلى ربهم يتوکلون او دی پخپل رب اعتماد او بروسکوی دارنگی اگر ایتاو سورة توبہ چه قرآن او ری دو سرا ایمان سیوا کیگی آیات اگر ایت سورة توبی او لسم پاری آیات غوری او سل سریرشتم نمبر 124 نمبر آیات غوری و اذا ما انزلت سورۃ کلشرا نازل کریشی او سورۃ فمنهم نزنید دوینا من هغه څوک دی یقول اذن دي منافقانو نه من هغه څوک دی یقول چې وای اے مؤمنانو ته وای ايوکم زادت هذه ایمانا کم یو دې پتا سو کی چې زیات خو اغلرا د دې صورت نازلې دو ایمان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا نُزِيَاتَ وَدَيْلَرَذِي او صورت نازلې د لو داغه او رید لو علم او عمل ایمان وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ او دې داغه په نازلې دو خوشالي کوي وګوره قران سرا ایمان زدکی ایمان سیوا کیم ایتاسو الله دی بخاری شریف ویلو تو رسائی او کچا ویلی اللہ دی مزید علم فهم ورکی امام بخاری رحم الله په کتاب الایمان کی ذکر کړي و ایکم صحابی چی بیو بل سرم ملاو شو نو مصافحہ بیو کا سلام کلام بیو کو بیا بیوی نؤمن ساعتن واخه دې نه چې او سات دی ایمان خبرې وکړو نا بل بولې ډېر خړه دواړه بکینا سلیو بغوغوري او بل به قران وي دا اوس د څه خبرې شروع دي ها به سواله خبرې شروع دي ته ګره و دې ها کار چې زوکه یا غړای مړای لنه ګوري چې څه ټیم شو ها څوک چې کار کوي هغه سني هغه له وخت پته نه لګي زادتهم ایمانن نوګرا اے صحابه چې ویو بل سره ملاو شو وینو مینو ساعت نه چې د ایمان خبرې وکړو نو یو به قران وی بل بوله غوډي وو نو دا قران ویل او دا ورې دل دی ایمان خبرې دي دې سره ایمان زکیږي دې سره ایمان سی واقعي او دې سره سره په ایمان مضبوطيږي دې سره سره سکیږي په ایمان باندې مضبوطيږي لکه وګورئ تاسو سوره فرقان وګورئ نلسم پارکی دو دیرشم نمبر آیات وګورئ سوره فرقان نلسم پارکی راضی داغه آیات وګورئ دو دیرشم نمبر چې قران سبب دے دی ایمان باندې مضبوطې دو دیرشم آیات وګورئ دنن لسم پارے پاول مخ کے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا ولواغ كسانو چه كافروا لولا نزل عليه القرآن ولی را نازل کڑی شوی ندی پدی پیغمبر علیہ السلام قرآن جملتا واحدتا غن یوزل لکنور پیغمبرانو تب یوزل اسمانی کتاب ملاو شو دی پیغمبر تا خلق لگ رازی اللہ وی کذالک دارنگی لگ لگ رالی گو دست پارا لینو ثبت بیهی فوادک چې مضبوط کو د قران په ذریعہ تاسو زړه مبارک ورته پیغمبر علیه السلام زړه په سم مضبوط ورو لینو ثبت به فؤادک دا سلګ لګرا لی ګدی د پار چې مضبوط کو په دی باندې حبیبا فؤادک زړه مبارک ستا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا او لُلُو مُنْدَا فَأَرَامَ رَامْ لُسْتُو سَرَامْ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ادھی دیکھیں نوری مانا گانے مولماء اکڑی نگر استاس اصولو کیا اگا مانا دا دا دا امام قطع در رحم اللہ مانا دا وَاجِهَوْ مُنْدِي لَرَامْ تَرْتِيلًا فواضحول سراب ابن زید معنا کئی فسرناه تفسیرا درتلناه ترتیلا معنا کئی تفسیر کو موند دی په تفسیر کول سراب نو په قران زړه مضبوطیږي په ایمان باندې او په دین باندې اے پا قرآن سی سلم مضبطی کی دی پر لگو رہے تاسو قرآن آیاتمو کا تو دانمو پا مقصدم پوئے او د ټولی دنیا خبری سی ہو رہی کنا نو دی سر بیتا لئی دا میزان لکنا که برابری تو بے حق خبر ہے اوکا اکا دی سر برابر نیوی بے غلط ہے اوکا ادا او رہی دو خبری سی ننمو دی یو نیو کسا و او رہی دا سباب الملابل کسا اوکا نو یو کسی نا پسی دے بلا و او رہی د کیسه کہانی سره شک کې واقعي د قران خبره سره به د ارچا خبره سکه اوس بتلی کدي سره د چا خبره برابر د خصمدا او کدي سره برابر نه نو که غټ دی او که وړو کې خبره سره ده خبره درست نه ده دارنګ یو ګورې تاسو سوره هود سوره هود دلسم پارک راځي آیات دا غیو گوری یو سل شلم 120 نمبر آیات گوری 120 نمبر آیات گوری وَكُلَّن نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ او د ټولو بیان کو مونږ پتا سو حبیبا د خبرونو د رسولانو علیهم السلام نا ما هغه نثبت به فؤادک چې مضبوط او پاغه زړه مبارک ستا اے قران سره زړه مضبوطی کله یو مشکل ته په مخ کړه قران دلو یوازې ته خوني کته بیمارې نو ایوب علی السلام چې بیمارو او کته په جیل کې نو یوسف علی السلام چې په جیل کې او کته جلاوتن نو موسی علی السلام چې لسکال جلاوتن او کته د دشمن نه تنګي نو نوح علی السلام چې تنګو او کته وګتګي نو موسی علی السلام چې د سور زنارو وای ربي انی لما انزلت الیا من خیر فقیر دی واقعات د پیغمبرانو سره ماغس دي نو ثبت به فؤادک مضبوطه او مون پاغه زړه مبارک ستا وجاءک فی هذه الحق اور اغله دی حبیب تاسو ته په دې صورت کې د حق بیان نا و موعظه او نصیحت و ذکر او یاداش للمؤمنين د فارد مؤمنانو دارنګ ګورې یو آیات د سورې نحل لکه څنګه پیغمبر علیه السلام تعالی وی په دې قران دې مضبوطو ددا سه مؤمنانو تم وی تاسو مضبوطو سورې نحل سوار لسمه پارک راضی آیات ګورې یو سل دویب ایک سو دو نمبر آیات گرید سورہ نحل قل نزلہ روح القدس من ربک او فرمایا را نازل کردی دی کتاب لراغ روح پاک جبریل الامین علیہ السلام استاد رب دی طرفنا بالحق اے بلا شک و شبی بالحق مانا سوا شبیر احمد عثمان رحم الله و بالحق مانا سوا اے بغیر د شک او شبینا دا دمر لوی کتاب د سد پار الله را لی گله لیثبت الذین آمنو دید پار چې مضبوط کیا غ کسان چې مؤمنان دی اے مؤمن دی ایمان دا ولری او دی قران کې د دې ایمان دلایل دي چا سره دې دلیل یې هغه مضبوطی کنه وای دلیل لا سره شته دا هغه سره مطمئن دي چې هغه سره دلیل دي نو قران کې د کوم ایمان چې ته داول لري داغه څه دي داغه دلایل دي وګورم مؤمنم مضبوطی دو کې قران ته محتاج دي ليثبت الذين امنوا دې د پاره چې مضبوط کړه دا قران هغه کسان چې مؤمنان دي په ایمان باندې وهدن او دا قران هدایت دی تاسو ماشاءالله د هدایت کتاب اورئ دې تناسی ای او دا ور ډیر شه پیری راغلي بعضی عوام د خلین روزي وې قرآن دې درسونو کې هدایت نشتا نو د سمرا آیاتونو نه انکار وکړو کافر کیږي په سکیږي په اجدي کې هدایت ني نو بیا به هدایت څه سکی اچ دي کې ني ما سره وای بل هدایت نشتا چرته ګور ختم کې غا تدبر او تفکر وې سره وې چې قرآن کې څه شی لټه چې او ختم کوي ګورې چې سمرا زایونو کې ویلې چې دا هدایت ته سمرا زایرو کسی ویلی؟ دا هدایت تے خدا دا سے هدایت دے چل مارای کی پروت وی اخم ازیدار دے در اخم و کپڑا کے بنکڑے اسار ماخام اخکلے دا با هدایت لے جتی راوالی ویلو لی پدی عملو کے دا هدایت کتاب دے او دی پلے او خبرم یاد اسا دے دا د ټل بازو کتاب نه دا د ټول مسلمانانو کتاب ده کدی یو ډلې کتاب دیتا تاسو لوا ته دا د ټل بازو کتاب کرے اسلام خود ټل بازای نه مني کمنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله زموږ د مرګري او ټول اکثر اهل حق وایي چې زموږه امام دی او مشر دی او په دین کې ډلې جوړول بدعت ده نمو خواهی فلانی بیداتو کو خدا ما چه کرے اب آئی پا دن کی ڈلی جوڑول سری انند هر مولا طالب و یوڑل وزم جوڑو تایا ودا سی دادا پا دن کی ڈلی ملی مجوڑو وائی دادا ڈالا بازائی پنیت وائی اما دادا ٹھولو مسلمانانو سنے دا غی کتاب دے وَهُدَنْ اَوْدَا کتاب هدایت دے وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ او زیر او خوشخبری ده د پاره د مسلمانانو وګوره ایمان زدکی گم پدی کتاب کې ایمان زیاتی گم پدی کتاب کې او په ایمان سره مضبوطی گم پدی کتاب نو ایمان سره وای کنور سره فائدې نه و دا د بدرې فائدې لګی دي ایمان پکې زدکیږي په ایمان سره مضبوطیږي دارنګي قران سبب دې د عدم دلال او شقاوت وګورئ سوره طه شپاړسم پاره کې راځي او د هغه آیات مبارک وګورئ د سوره طه آیات وګورئ او سل درويشتم قال اهبطوا منها جميعا رب العالمين فرمایلیو کوشی دواړه د دې جنت او د اسمان غن بعضکم لبعض عدون بعضی واستاسو د پاره د بعضی دشمنان وی فاما یاتینکم منی هدن کچری راغ تاسو تزما د طرف نه هدایت اے پیغمبر او عثماني کتاب راغه فمن اتبع هدايا نسوک چې روان شو علم نه او ملن زما د هدایت او زما د کتاب پسې فلا يدل ولا يشقى دې په دنیا کې گمراه کیږي نه او په آخرت کې بده بدبخت کیږي نا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما دا آیات معنا کړي وای اجار الله تابع القران من اياد الا في الدنيا او يشقى في الاخره الله پناهي ورکړي چې څو قران پس روان دي د دې خبرینا دیب دنیا کی بیلاری کی گینا آخیرت کی بدے بدبخت کی گینا دا کتاب د شقاوت او بدبختیان ساتن کے کتاب دے چیدی لکینی دا ویدا اوری داز دکے اللہ بدی دا بدنصیبی نساتی اللہ بدی دا گمراہی نساتی زمون په اصولو کې دریم بحث دی البحث الثالث فی تعریف القرآن و اسمائه د قرآن تعریف او د دین نمونه نو لفظ قرآن بعض مفسرین وی لغتا دا مصدر دی د باب د فتح یفتحون قرأ یقرأ قرآن قرآن نے مصدر رازی او دا مصدر مبنی للمفعول لے نو قرآن تا قرآن لے وی لستلے شوئے دے پیر تلاوتی کی یا پمانا د جمع کلی شوی سر دے قرآ یقرأو پا مانا دی جمکی دورا زی زمونگ اصولو که دا مسئلہ دا دری سلو اختم صفحہ کی پا دی که دا علماء اختلاف دے چې قرآن دا لفظ مشتق دے او که غیر مشتق دے نو باز اہل علم وئی چې لفظ قرآن مشتق دے او په اشتقاق کې د علماو مختلف اقوال دي سو کوئی دا مشتق دے د فعل د قرانا په معنا د تلا رازی اباز علماء دا وای چې دا قران وصف د په وزن د فعلان دی قران فعلان وزن دی دا مشتق دی د قرئنا او قرء په معنا د جمع رازی لک عرب وای قرات الماء فی الحوض وردی کی پدی خوز پا خوابانی ٹکے کڑے خدا سم کئی دا خوز ندے بلکہ حوز دے حائے محملہ دا خائے معجمہ ندہ وی قرأت الماء فی الحوز ما په حوز کې اوبه جمع کړي اباز علماء وی دا مشتق ده د قرنت الشیء بالشیء یو شی چې بل سره په وس کې وی قران ته قران ذکر وی سوره و آیاتونه دی او بل سره په وس کې یو قول دام دې چې دا مشتق ده د قرائن نا قرائن وی اشباح او نظائر تا نو قران هم بازي د بازي سره مشابه دي بازي د بازي تصديق کوي ځکه ورته قران وای ورته دوا خیرنی قولونه چې مواور دل درې مو سلورب نو وی پدی لفظ قران غیر محموز دي او دا نون اصلي دي او دا کم مخ کی دو قولونه چیو ناغی کی نون زائد دے زان پو یوائی پی مخ کی اول او دویم قول کی نون زائد ہو اپا دی درم او سلورم کی لفظ قرآن غیر محموز دے او نون اصلی دے دادا اغا علماء اول قول چی وی لفظ قرآن مشتق دے او پا اشتقاق کی اختلاف ہو اذا نوی مرګری چې شوکرا غلی نو مونږ په طالبانو لیکل لازم کړي نه دا شان ناسي تو ګره څنګه ګرځا لکه څه یو او تخسیدو ها ته په لوګو ګرځا چې شوک لیکل نه کوي نو ګره کنه پاسه ای سره مال ګوري دا سونه تړلې وا ها بای کې چاله ورزی کنه ورزی لیکل بکوي ها اګه څوک لیکل نه کوي تا هغه غونو کو دغه به وځه خیانت کړی یا وای دا بزر استاد څخه پای ګورم د ټولو زیات او هغه سره به موازنه کوم چې چاټول لیکل کړی وای لیکل بکوي دویم قول دا دی چې قران غیر مشتق دی دا قول د امام شافعی رحمه الله دی ای فرمایي چې لفظ قران چې په الف لام سره المعرف ده دا محموز نه دی او نه مشتق ده بلکې دا علم ده د کلام منزل علی النبی صلی الله علیه و الی وسلم لقد الله د کتاب اسمانی نوم ده تورات شریف د بل نوم ده انجیل شریف نو د دین نوم ده قران دا قران اسم علم ده مشتقی نه ده دا خود دی لفظی معنی وا او قران اصطلاحاً ستوي تاسو د اصول کتابونو کې ویلم دي نور الانوار کې او د نورو کتابونو کې وګوره قران اصطلاح کې ستوي کلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم دا د الله کلام دی او په نبی علیہ السلام محمد رسول الله علیہ السلام باندې را لېګلې شوی دی المعجز بلفسه المتعبد بتلاوته د دې الفاظ معجزانه انداز کې دي او د دې په تلاوت تعبد حاصلېږي المنقول بالمتواتر چې دا په تواتر سره مونږ ته نقل شوی المکتوب فی المصاحف لیکل شوی د په مصاحفو کې من اول سورۃ الفاتحه الی اخر سورۃ الناس دا ول د سورۃ فاتحه نه د اخر د سورۃ الناس پورې دا اقوال امام سیوطی رحم الله په اتخان کې ذکر کړی دا سجتا سو اوریدل ورستو امام سیوطی رحم الله وایي والمختار عندي في هذه المساله ما نص عليه الشافعي امام سیوطی رحم الله وی غره قول زما په نسبت دی مسله کې هغه دی چې امام شافعی رحم الله فرمایلی دی چې قران حکیم دا غیر مشتق دی او دا قران د پاره علم دی نوم دی نو غره قول په اتقان کې دا ذکر کړي د امام شافعی رحمه الله د امام شافعی رحم الله نو د قران معنی لغوی مو مورده کې چره مشتق شي هغه مشتق دی نو بیا خو قران اسم علم دی څه شی دی نوم دی او معنی اصطلاحی مو مورده اصولو کې تاسو لیکلین دي اوس زمونږ په اصولو کې بله مسله د اسماء القرآن الكريم د قرآن حکیم نمونه د دې صفات د علوم القرآن باره کې اهل علم په درزونو شلونو کتابونه لیکلي امام سیوطی رحم الله په اتقان کې د قرآن حکیم پینز پنزوس نمونہ ذکر کری دی بعض علماء سی واکڑی نسل پوری رسولی چا دسلونم سی واکڑی دی نگورا دا قرآن پا نمونہ کدا دے کتاب مبین لکہ سورہ زخرف پینزشتم پارا آیات دویم دے قران نوم دې کتاب مبين خکارا او سرغن کتاب مبين لازمی معنی د په معنی د واضحون دې او سو کې متعدی معنی کوي نو مبين په معنی د موضحون دې کتاب مبين واضح کتاب دې خکارا او سرغن کتاب دې اګه د مبين معنی متعدی شنو مبین مانا خکارا کون کے دے حق لرا کل دیتا قرآن کریم وئی لکا سورہ واقعہ و اجتمع پارکی واو یا ایم نمبر آیات دے دیتا قرآن کریم وئی کل دیتا کلام اللہ وئی لکا سورہ توبہ آیات اگو رئی لسم پارکی شپگم آیات اگو رئی دی کتاب توئی کلام الله دا د الله کلام دی سوره توبه کې آیات مبارکه وګورئ شپږم نمبر لسم پاره کې سوره توبه راځي وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ كَيَوْتَنْدَ مُشْرِكَانُنَا اسْتَجَارَكَ پَنَائِ غَالِتَانَا اے یو کافر ویز اسلامی ملک ترازم اجازت غواړی د ته مستامن وای فاجره نو دل پناهی ورکا ور حکومت اسلامی چې کم کافر ته دراتلو اجازت ورکی ویزا ولو لګی دی ته مستامنین وای د قتل الحرام دی د تعرض کول سری حرام دی حتا یسمع کلام الله سردی چواوری کلام دا اللہ اید اللہ کلام واوری ثم ابلغه مأمنا بیا ورسوا غزید آمن دا غتا خپل سرحد پوری ورسو او اسلامی حکومت بدد حفاظت کئی چید دمال جان تسوک نقصان ورنکی ذالک بانهم دا پدی سبب چې بشک دوی قوم لا یعلمون یو قوم دې چې پوهیږي نا نگر دو قرآن پنو منو کیو نمن کلام اللہ داد اللہ کلام لے چی وید اللہ کلام لے چی اورید اللہ کلام لے چی ورطا گوری نو دا اللہ کلام لگوری دی پنو منو کیو نمن نور لکا سورہ نساء آیات یو سل سلور او یائم کی رازی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا لَوْ يَرَنَا اللَّهُ وَيُمُغْرَى لَيْكَلِي قرآن رَنَا دا قرآن حکیم رَنَا دا خوچی اللہ چاہتا دا دی علم و دا عمل توفیق ورکی دارنگی دا قرآن یوسو نموند سوره یونس پا آیات کی راجم دی اگرئی اولا سما پارکی سوره یونس او داغی آیات اگرئی وم پنزوستم نمبر پا یو آیات کی دا قرآن دیر نموند راجم کنی دی آیات اگرئی دی اولا سما پارکی سوره یونس راجی وَمْ پَنْزُوَسْتَمْ نَمْبَرْ آیَاتُ گُرَئِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اے خَلْقُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِذْوَةٌ بے شکر آغلِ دِتَاسُ تَنَسِيحَتْ مِنْ رَبِّكُمْ اسْتَاسُ دَرَبْدِ تَرَفْنَا مو عزوتن کی تنوین د تعظیم دے یو لوی نصیحت دے اگر کنا سرے وی ما تا می والد سیب نصیحت کڑیو سو کوئی ما تا استاز نصیحت کڑیو سو کوئی ما تا می پیر نصیحت کڑیو وی دا نصیحت گورے نا دا پلار دے او ندی دا استاز دے دا دا رب دا طرف ندے او یو لوی نصیحت دے اے خلق قد جاءتکم موعظه بشکر اغلد تاسو ته اولی نصیحت من ربکم ده طرف درپستا سنا وشفاء لما فی الصدور او دا قران شفاء دا اغ بیمارو چی پسینو کی دی ور شرک سینا کی وی کی نہ وی حسد وی د دې ټول د پاره کتاب الله شفا دا او دا شفا دا هغه بیمارو چې پسینو کې دي و هو دا نو دا قران هدایت ده و رحمت للمؤمنین او دا قران رحمت دې د پاره د مؤمنانو ګورې یو آیات کې سوره نومونه دي موعظۃن شفاء وهدن ورحمت سلور نمونه په آیات مبارکه کې را جمع کړل دا شان سوره بنی اسرائیل کې موي چې دا شفاء دا آیات دعا ته ایم ده وننزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنين دې ته ذکر مبارک نوم دې لکه سوره انبیاء کې وای هاذا ذکر مبارک دا قرآن نصیحت دے د خیر او برکات نه ډکته د دې په نومونو کې راځي علی حکیم اوچت دے د حکمتونو نه ډکته لکه سوره زخرف آیات دے د اصول د شپکسن وسما صفه کې ګوري کله وای حکمتم بالغه سوره قمر کې وای ایدا د حکمت کتاب دے خو په حکمت والی کې انتها تر رسیدلې حکمت بالغه دا د حکمت نډک کتاب دے خو په دی خپل حکمت کې انتها تر رسیدلې کله د دینم نه مهیمنن ایدا په دی نور کتابونو نگهبان او محافظ دے څنګه محافظ دے دا ار آسمانی کتاب خبره که د قران سره موافقت لري نو دا د دې نه خاله چې دا درسته ده او که دا ار آسمانی کتاب خبره قران سره ټکراو وي نو دا دې بدل کړي د دې په نومونو کې له حبل الله لکه اسم سره عمران کې وکتل واعتصموا بحبل الله جميعا دا د الله مضبوطه رسۍ ده او د اسمان نظمکه تراز ونډکړي د اصليږي دا دا که چاکله کونی وا او پرې نه خوانو منزل مقصود ته ورسیږي. دارنګه د قران نوم دې صراط مستقيم نه غلار ادا ذي توي فصل صفا ستر واضح بري لکه سوره طارق کې وایي ذي توي نبؤن عظيم لکه سوره سوات کې وایي وي قل هو نبؤن عظيم انتم عنه معرضون یو لو خبر ده قران په خبرونو کې څه اے وی ګوره ته خبرونه او اخبار ګورینو اغه نبأ عظیم خوب او رکنا بعض سره دا چې روزانه په اخبار ډېر شي پیسې ورکې اچو لکېنی ماخامه له پرې دي چې بل طرف نه تیسي شي خو ګتا ولوي چې دا نبأ عظیم هم له ګورنو دي تاسو نه دي په دې څه پیسې ورکې نو وخت ورکې او د دې نوم د مسانیا اې د دې آیاتونو مکرر دي تاسو وګورئ ماشاءالله چې آیات مکرر راځي او د دې نوم د متشابه آیاتونو یو بل سره مشابه دي د ته احسن الحدیث هم وایي د دې په نومونو کې سره خایسته په خبرو کې او د دې په نومونو کې د روح لکه استاد سوره شورا کې وي وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دې ته وحی موي د قران په نومونو کې نوم دی وحی دارنګ دې نوم دی عربیون د دې نوم دی بصائر دا د عقل مندۍ کتاب دی وای هاذا بیان للناس دې نوم دی بیان د دې نوم دی علم د دې نوم دی حق د دې په نومونو کې د هادی او د دې نوم د عجب و ان سمعنا قرانا عجبا سعجیب کتاب دی سناشنا کتاب دی الله دې موږ تاسو په عجائبات وسکی پوي کی تشاس مبارک راغلی شان ورشای کشمیر رحم الله او یغه تعالی د قران د عجائبات داسې کلا وکړي چې ډېر تلاوت نشو یو آیات کې به سوچونه شروع کړي ذکر علم معانی بلاغت او فصاحت ټول علوم الله آیتا پسینه کې مستحضر کړیو نو د دې هغه فصاحت او بلاغت ته به جکتل یو آیات کې به دومره سوچونه رالل چې خلکو وسوسه پاره او کله د وسو کړي هغه یو آیات کې به سوچو کو دا سه عجیبه کتاب ده سناشنا کتاب ده دې ته وایي تذکره دې ته وایي العروه الوثقا مضبوطه کړای دا د دینوم د صدق د دینوم د عدل دا د انصاف کتاب ده د دینوم د امر د دینوم د منادی و ان سمعنا منادی ینادی د منادی او معنا د قران قران اوازونه کوي چې راشي خلکو ایمان راړي راشي خلکو د خپل قبر د اخرت فکر وکړي د دینوم د بشرا خوشخبری ورکې د دینوم د مجید لو شان والا کتاب ده د دې په نومونو کې زبور امرازي یو معنا په اعتبار بشیر ابنم ده عزیز ابنم ده بلاغ سوره ابراهیم اخر کې وی هاذا بلاغ للناس هي کامل مکمل تبلیغ څه ده قران ده اوګره د بازي علماء او کارونه مشورې سره د دې فضائل اعمال کې چا سره زور فضائل اعمال وی موږ سره پراتی دي کتابخانه کې د دې اول نومو تبلیغي نصاب پښه خبره باندې د بازي علماءونو نه بهوري دي وې بازي علماءونو مشوره ورکړي چې تاسو غوډې ته تبلیغي نصاب نومیږي او هغه الله وی هاذا بلاغ للناس دا غي نوم څه شو بدل شو فضائل اعمال شو او دا کتاب مخکې ډېر مو د مشورې سره د دین بعض خبرې لري کله چې شیخ الحدیث رحمت الله علیه ویلي وی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده تعلیم القران تراغله علما ور سره ملاقات کولو شیخ القران مولانا غلام الله حرس رحمت الله علیه ورته فرمایل چې حضرت دا علما وی چې فضائل اعمال کی کمزور خبرې دي دوی وی چې آو دا بتا سو خلق لخی څه پوښې په خبر ورزانه په یو سات کې خلاص دا معنا نه چې یو کتاب کې کمزور خبره ده نو تباغي پورې خنداګانې کې او ټوکی پکې بلکې ته د علمي او د آداب له لحاظ سره وایي چې الله دې شیخ الحدیث رحمت الله علیه مرتبه اوچتی کی خو عالمان ویلي چې دا خبره ده څه ده تاسو مو وایي چې ما ویلي چې کما او تفسیر عالمان وایي چې دا حدیث سند سره ده ضعیف ده ادابنی چې موږ غوښتل پر خلل خبره ابن ماجه علما او په کتب سته کشمیر لري پس کې او دی کې 1000 حدیث ضعیف دي سوره نوځ به ځنه ابن ماجه لا بدګوري کې بده وکتل ته تاسو وره سوایې ځلي کتابونو والا او داخل لازم کړی دي کې دي کې په کمزور خبره نه دا غلب دعا کې آداب بزګ او دا کمزور خبره چې تعالی ذکر کړنه او تا وقبضه کې پیژندي تا بس کو کمزه کې به پیژندي نو دا کمزور خبره امت علما او تدید فارم خلکې چې پیژني ورته دا عرب عالم دی لوی علامه البانی رحم الله نو دا غيو سلسله احادیث صحیح هدا صحیح احادیث راجم کړی سوسو جلد کې نو دا اوسو جلد کتاب دی سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه چې هغه کې ضعیف او موضوع حدیث راجم کړی اوس کله نه راجم کړی تا به کوم ځای نه پیژندې چې حدیث ضعیف دی او کدا موضوع دی دا رنګه د قران په نومونو کې او نوم دی قصص لکه سوره یوسف کې راځي وای نحن نقص عليك احسن القصص او قصص وی بیان تا یو گورا قصص تے نو آغا کیسو تا وی جمع دے دا قصتن قرآن کی قصص را گرے احسن القصص تا سی مانا بنا که خیست دا کیسو نا احسن القصص مانا دا خیست دا بیان نا دارنگی دا قرآن پا نومنو کی حکم را گرے دارنگی نومی راغلے مفصل دا دا قرآن پنو منو کی دے دارنگی دا قرآن پنو منو کی دے نعمت وی ما انت بنعمت ربک بمجنون زما حبیبا ما پتا نعمت را لے گلے دیو جن تاسو لخلق وی جدالی ونی دی کلورت نعمت اللہ وی کل دیت سوی نعمت اللہ لکو استاسو سوال آل عمران کی ولستو ويف اصبحتم بنعمته اخوانا دي تخير الكثير ويسم سوره بقره کې وي ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا دي ميزان وي لکه څنګه په ميزان موږ ستلو دي باندې با مال او عقيده تل لیکي دي ميزان وي دي حجت الله وي حجت الله البالغه ويقول فلله الحجه البالغه دارنګ دې دی په نومونو کې اونوم دی وعید دې ته الکتاب وای اور الف لام په داخل کړي سوره بقره کې ذالک الکتاب الکتاب دا کامل او مکمل کتاب ذالک الکتاب دا کامل او مکمل کتاب چې دا غي د پاسه بل کتاب نشتا دا نومونه د قران شریف امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی شیخ القران علامه محمد طاهر نور الله مرقده د اصول کتاب د العرفان دا غي اغوی پاره کې د دین زیات نومونه ذکر کړی او شیخ القران مولانا سید عبد السلام صاحب رحمت الله علیه په خپل اصول کې دا غینه سیوا ذکر کړی نو دا زمونږ په اصولو کې د قران معنی لغوي تیر شوا معنی اصطلاحي تیر شوا او نمونه تیر شول نور به ان شاء الله وایو سبحان به ان شاء الله نور وایو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به إلينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا باران د پر ټول اخلاص سره دعا وغواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وره الله موږ ته او زموږ والدين او مشایخ ته واړه او لې ګناهونه معاف کړي الله خاتمه مو په ایمان کړي الله زموږ د طلبه او طالبات چې په دې کې سپینګری دي بډاګانو بډایګانې سلام دي رب کریم د ساره ناشتي الله زموږ او د دوی دا ناشته په خپل دربار کې قبول او منصور کړي الله د قران د علم او د عمل لپاره زموږ سینې پرانشي الله دا لوی کتاب زموږ د لپاره حجت وګرځي او په موږ حجت وګرځي الله دا زموږ د لپاره شفیع وګرځي الله ته بار بار وې شدا د برکاتو کتاب دې د دې برکات په دنیا کې موږ لراکي په قبر او خیرت کې موږ لراکي الله زموږ د ټول طلبا او طالبات په عمل عالمان جوړ کړي الله د خلق کورونا نږدې لري نه چې دا څومره مسلمانان د قران د درس لپاره راځي الله حضرت ای په مال اولاد کې خیر او برکات واجه دا کم چې ناراضي الله دې لم توفیق ورکي چې راشي الله کم مسلمانان زموږ د دې طلبا او په لنګر کې منډې سرړي وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واجه الله زموږ د دې طلبا او د مطبخ او زموږ د دې مدرسې د ضرورتیاتو الله د خپل غیب او د خزانو نا رب کریم تبندو بسو فرمائے الله د ټول امت پریشانای ختم کی او د ټول امت حاجتونه الله تر سره کی د چا دشمنی طرف غنای دی الله په محبت باندې بدل کی الله سو قرضداري دی د قرض می اخلاص کی د کوم بچو امتحانات دی الله په خپل امتحاناتو کی کامیاب کی او د کوم بچو داخلي دی الله په خپل رحم او کرم داخلي او کی یا رب العالمین کم مسلمانان بی گناہ بد دیوان دیتی دا بند در اخلاص کے تا دا هر امتی دا مال جان دوینو حفاظتو کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکن عذاب النار وصل اللہ یا مرگر بھائی بانگو آئی یا بسنتو کئی نموز بکو انشاءاللہ دا